Er zijn heel veel plekken op zijn zoeken waar hij kan proberen. Nou, op zich in de regen heb je meer mogelijkheden, over het algemeen. Een voordeel is ook dat de Red Bull vrij snel is op het rechte stuk. Dat is een beetje het nadeel van Hamilton die achter Ocon klem zit. Je ziet duidelijk dat de Alpine van Ocon heel snel is op het rechte stuk. En dat Hamilton daar echt tekort komt met de Mercedes. Mm-hmm. Maar goed, dat voordeel heeft Perez wel ten opzichte van Leclerc. Op zich ja, moet hij wel ergens een momentje kunnen gaan vinden, want hij is duidelijk sneller. We gaan bijna de laatste 3 minuten in van deze race op Suzuka. Waar in die laatste drie minuten Verstappen ja, in theorie nog steeds wereldkampioen kan worden, Louis. En het is heel curieus, want op dat scherm, dat officiële Formule 1-scherm... staat nu inderdaad Verstappen plus 25. Nou, dan moeten ze het regelboek echt helemaal overhoop hebben gegooid. Dat kan helemaal niet. Er staat 18 punten voor Leclerc, 15 punten voor Perez. Ja, dat is bij 100% raceafstand. Dus iemand zit daar een heel raar rekensommetje te doen. Tenzij wij allemaal complete slag hebben verloren hier in Hilversum. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Verstappen, 23 seconden voor Leclerc. Die is klaar. Die race is wat dat betreft done and dusted voor Verstappen. Geen enkele fout meer maken. Maar ja, wanneer maakt Verstappen eigenlijk nog fouten? Ja, soms kleintjes op zaterdag. Maar op zondag heel weinig. Singapore ging niet lekker. Toen wilde hij iets te gretig die inhaalrace doen. En ging het één keer even niet volgens plan. Maar hij heeft zoveel laten zien dit jaar. Dat hij de terechte kampioen is, weten we al. Maar de grote vraag is, wanneer is die titelprolongatie? Is die over 2 à 3 minuten of moeten we nog 2 weken wachten? Verstappen voor Leclerc. Perez nog steeds niet in de aanval. Maar wat is 0,3 seconden? Dat is helemaal niks. En Perez zal het proberen. De grote vraag is, hoeveel risico gaat hij nemen? Hij is sneller. Hij kan er langs. Maar hoeveel risico neemt hij voor een dubbel voor Red Bull? Leclerc is helemaal niet aan het aanvallen geweest vandaag. Hij heeft alleen maar moeten verdedigen. En de Mexicaanse plaaggeest die zit aan zijn kont. Ja, hij zit echt te kijken, Perez. Hij gaat het nog wel een keer proberen, neem ik aan, de komende 1,5 minuut. Jeroen Blekemolen. Ja, zeker. Nou, wat interessant is ook, is dat Verstappen eigenlijk vraagt... zullen we niet gewoon nog even nieuwe banden halen? Want dan kan hij ook de snelste ronde weer terugpakken. Dat zou hem ook zeker lukken. Daar had hij de tijd voor gehad. Inmiddels niet meer, want we gaan nog maar 2 rondjes rijden. Dus een vliegende ronde zit er niet meer in voor hem. Maar als je er dan vanuit gaat dat ze meer dan de helft van de race gaan rijden... en toch volle punten krijgen... dan zou hij dus met die snelste ronde wereldkampioen kunnen worden. Ja. En ja, die kansen nu verkeken. Vooral duidelijkheid, Louis. Het is de laatste minuut gaan we in. Maar dan wordt de ronde nog wel afgemaakt, hè? Ja, het hangt eruit. Uiteraard vanaf wanneer Verstappen over de streep gaat. En of die tijd dan nog loopt. Maar Verstappen voorlopig met nog 57 seconden nog op de klok. Voorlopig nog niet in de buurt van het zwart-wit geblokt. Want die race moet even worden afgemaakt nadat de klok stilstaat. Leclerc nog steeds tweede. Perez nog steeds derde. Ocon ook nog steeds voor Hamilton. Dus de Hamilton die zo graag wilde racen krijgt hem toch een beetje op de neus, hoor. Die start bij die herstart als vijfde en heeft gewoon niets kunnen doen. Heeft alleen maar zitten knokken en is er gewoon niet langsgekomen. Het gat is helemaal niks, hoor. 0,3 seconden. En dat is exact ook het gat tussen Leclerc en Perez. Perez heeft het nog niet geprobeerd. Verstappen die kan echt genieten. Het enige wat Verstappen nog niet zeker weet is... moet ik nou nog een keer aan de bak over 2 weken of niet? Zeker is wel dat hij in Amerika heel weinig punten meer nodig heeft om die titel te prolongeren. Maar we dachten toch allemaal met die pole position op zak en de aanstaande zegen en de snelste ronde die hij ook wel even zou pakken, dat hij gewoon kampioen kon worden hier op de baan van Honda, op de baan van de motorenleverancier van Red Bull. Maar dat loopt even anders door de regen. De ingekorte race. Verstappen 25 seconden voor Leclerc. Terwijl de klok nu stilstaat. En we dus in ieder geval in zijn geval aan de laatste ronde bezig zijn. De camera's zijn gericht op Leclerc en Perez. Perez die nog steeds niet heeft geprobeerd echt die inhaalmanoeuvre te plaatsen. Gat nu ook iets groter. Na 0,6 seconden. Laatste ronde loopt nu officieel. Ocon en Hamilton komen er nu aan. Zitten in de laatste chicane. Gaan nu het rechte stuk op. En ook daar geldt, Hamilton, ga je het nog proberen of vind je het wel mooi geweest, die 5e plek? Want hoeveel risico wil je nemen voor een 4e plek? Was de podium, dan zou hij misschien zijn tanden laten zien. Maar ik denk dat Hamilton het wel gelooft. Als het een half uur niet lukt, waarom zou het dan in de laatste half minuut wel lukken? Verstappen consolideert. Verstappen op het oog al een beetje van het gas af. Gat blijft 25 seconden, dat is veel hoor in een half uur. Leclerc 25 seconden. Perez er 1/2 seconde achter. Ocon en Hamilton ook nog steeds binnen 1/2 seconde. Vettel de viervoudig kampioen zesde. Alonso, de tweevoudig kampioen zevende. Vettel, die hier wereldkampioen werd op deze datum, 11 jaar geleden. Zijn tweede titel voor Red Bull. Het was zo'n mooi toeval, zo'n mooie parallel geweest als die geschiedenis zich zou herhalen. Daar is het aanvalletje van Perez. Wiel tegen wiel, voorwiel tegen achterwiel. Maar Leclerc net weer wat beter weg. En nu komt misschien deel 2 van die aanval nog, want Perez zit er heel dichtbij. Maar durft het net niet aan. Pakt niet de binnenkant waar hij het risico zou kunnen pakken. Leclerc kan hem net van zich afslaan. En nu heeft Perez nog, ik denk, 20, 30 seconden om het nog een keer te proberen. Ze gaan op weg naar de bocht. 130R, een hele spectaculaire snelle bocht. Waar je niet wil aanvallen, terwijl Verstappen er al is. Zo groot is het gat. Verstappen nu over de streep en wint echt met overmacht. De Grand Prix van Japan moet alleen nog even afwachten of het officiële statement hoeveel punten deze zegen gaat opleveren. Terwijl de snelste ronde in handen is van Zhou Guanyu en Leclerc er bijna vanaf schiet. Bijna. Hij gooit nog net de deur dicht. Hij gooit net de deur dicht voor Perez. Leclerc die helemaal zijn rempunt mist. En Perez die denkt, mooi, dan kom ik nu. Maar Perez kon hem alleen maar over het gras inhalen. Leclerc beet van zich af en dus blijft alles bij het oude. Leclerc wordt tweede voor Perez. En Leclerc die enorme mazzel heeft in die laatste ronde. Maar de wedstrijdleiding zal ook nog kijken, want hij verremt zich wel. Maar hij steekt daarmee ook wel echt een stuk van de baan af. En gooit vervolgens de deur dicht voor Perez. En dus durf ik de conclusie wel aan. De wedstrijdleiding gaat hem kijken. Gaat bekijken wie hier tweede en wie hier derde wordt. Want of Leclerc hiermee wegkomt, remfout in de laatste chicane en daarna de deur dicht voor Perez. Ik denk dat dat uitgelegd gaat worden als een voordeel dat niet legitiem is. Ik denk dat Leclerc die plek terug moet leveren, moet geven. Verstappen wint in Japan voor Leclerc, voor Perez, voor Ocon en voor Hamilton. Goed, zou je toch een 1-2'tje hebben. Ja, die kans is groot. Perez die natuurlijk meteen ook over de radio begon te klagen. Maar hij heeft wel een beetje gelijk. Leclerc maakt een foutje, schiet rechtdoor. En vervolgens snijdt hij hem best wel een beetje op een vervelende manier af. Dus ja, ik denk zomaar dat die omgedraaid worden. Goed, Verstappen wint. Jan Lammers, tot slot. Conclusie, geen wereldkampioen, wel gewonnen. Dat is mooi. En nu moet hij het afmaken over 2 weken. Ja, fantastisch. Ik denk dat met Leclerc er inderdaad nog wel iets te gebeuren staat. Maar wat ook fascinerend was, de meest briljante move van de wedstrijd, die kwam van Alonso. Die zat op de achtervleugel van Vettel. Die ging de pits in, nog een rondje of 5 voor het einde. En die viel terug naar P10. He, en hij viel van P7 terug naar P10. Hij reed vanaf dat moment 4 seconden sneller per ronde. Hij is Vettel uiteindelijk in de laatste ronde voorbij gegaan. Maar Vettel pakte hem weer terug. Dus uiteindelijk is Alonso er niks mee opgeschoten. Ja. Maar het was wel een briljante move. Ja, mooie race. Goed, dank jullie wel. Het waren 3 lange, maar toch wel boeiende uren. We hebben gelukkig nog een race gezien, ondanks alles. We gaan dit afronden met dank aan de collega's ook van de VP. Dat we ietsjes ook van hun tijd mochten meepikken om de race helemaal mee te nemen. We hebben het NOS-journaal ook ietsjes vooruitgeschoven, zoals ik net al zei. Zometeen na Sternieuws en Ster, de collega's van de VPRO en OVT. Goeiedag. Ster. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Requiem van Verdi. Het Orchestra e Coro Sinfonica di Milano uit Verdi's thuisstad zingt en speelt deze monumentale theatrale mis op 2 november. Bestel op concertgebouw.nl. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in het teken staan van ons eten. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. Ai, je hebt een virus op je laptop. Problemen met een virus? Of met je smartphone? Of digitale televisie? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. Het is 11:10. Dit is Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De schade aan de brug tussen de Krim en Rusland kan grote gevolgen hebben voor het Russische leger. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update over de oorlog op basis van inlichtingendiensten. Vooral de spoorlijn over de brug is volgens de Britten cruciaal voor het bevoorraden van Russische troepen in het zuiden van Oekraïne. De brug raakte gisteren zwaar beschadigd door een explosie. President Poetin heeft opdracht gegeven om de belangrijke brug beter te beveiligen. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen, meldt de gouverneur. Volgens hem liggen er bijna 50 mensen in het ziekenhuis. Een flat van 9 verdiepingen is deels vernietigd door de explosies. Nog eens 5 andere panden in de woonwijk zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten ingestort. De stad is in handen van Oekraïne en ligt op zo'n 125 kilometer van de kerncentrale Zaporizhia, die door Rusland is ingenomen. Door gevechten is de centrale zwaar beschadigd geraakt. In horecagelegenheden worden ondanks een verbod steeds vaker e-sigaretten gerookt, blijkt uit een rondgang van de NOS. Beveiligers zeggen dat het lastig is om het verbod te handhaven, omdat de e-sigaretten onopvallend zijn. Volgens clubeigenaren is het ook te duur om daarop te controleren. Bij het zogeheten vapen verdampt een vloeistof met onder meer smaakstoffen. Vaak zit er ook nicotine in zo'n e-sigaret. De vapes vallen nu ruim 2 jaar onder het rookverbod. In het zuiden van Mexico zijn 57 middelbare scholieren met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de vergiftiging. Justitie in Mexico zegt dat uit tests blijkt dat de leerlingen geen drugs hebben gebruikt. Ouders vermoeden dat de leerlingen zijn vergiftigd door besmet eten of drinken. Het weer. Veel zon vandaag, weinig wind en een graad of 17. Morgen meer bewolking met in het noorden soms wat regen. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file en dat is op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Tussen Waspik en Waalwijk moet je rekening houden met 10 minuten oponthoud. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden daar en daardoor is die A59 tussen Waalwijk en knooppunt Empel dicht tot morgenochtend. Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Het Schrijfstijl Kompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit cultureel centrum No Limit in Amsterdam-Bijlmer. Met Laura Stek en Jos Boom. Ja, welkom bij OVT, iets later dan u van ons gewend bent, vanwege Max Verstappen. En we gaan ook direct naar het nieuws met Louis Dekker. Ja, het is curieus. En ik had het liever op een andere manier bekendgemaakt, maar door een straf voor Charles Leclerc, de concurrent van Verstappen. 5 seconden tijdstraf wordt Leclerc niet tweede, maar derde. En we hebben een heel merkwaardig moment meegemaakt, want de coureurs in de top 3 stappen uit een auto, worden dan meteen voor het publiek geïnterviewd. En het interview met Verstappen ging over: jammer hè, dat je hier in Japan geen kampioen wordt. En terwijl dat interview bezig is, wordt duidelijk dat Leclerc een straf krijgt, terugvalt naar de derde plek en is Verstappen ineens alsnog de wereldkampioen in de Formule 1. Dat was hij al. Hij prolongeert zijn titel, maar op zo'n ongelooflijke curieuze manier. De wedstrijdleiding geeft hem de titel. Zijn rivaal Charles Leclerc geeft hem de titel door een remfout in de laatste bocht. Hij sneed de bocht af, hield Perez achter zich. Dat was niet volgens de regels. En dus verliest Leclerc zijn tweede plaats en wint Max Verstappen zijn tweede wereldtitel. Op een manier waarvan je denkt, laten we dan maar hopen volgend jaar dat hij een keer op een normale manier kampioen wordt. Want dit was een heel merkwaardig moment. Maar het feest is begonnen in Japan. En hij kan het eigenlijk nog niet geloven. Hij is aan het evalueren wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is in die rare race die maar niet van start ging en uiteindelijk een half uurtje duurde. En nu is het klaar, letterlijk en figuurlijk. Verstappen wereldkampioen. En hij kan het zelf nog amper geloven hoe raar dit is gegaan. Goed, hartelijk dank Louis Dekker. Een merkwaardige winst dus. En ja, wij beginnen iets later met OVT. We zitten in de maand van de geschiedenis. Met het thema ramp als jaarthema. En vandaag zitten wij in cultureel centrum No Limit. Een buurthuis in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost. De wijk die afgelopen week veel in het nieuws was vanwege de Bijlmer vliegramp die 30 jaar geleden plaatsvond, niet ver hier vandaan. En wij gaan het hebben over de effecten van die vliegramp voor de buurt, maar ook over de vroege geschiedenis, hoe de eerste Bijlmer believers, zoals ze werden genoemd, eind jaren 60 de eerste flats introkken. En we hebben zo'n believer aan tafel zitten. Ja, en in de tweede uur gaan we praten over de theatervoorstelling De Gliphoeve, die afgelopen week in première ging in het Bijlmer Parktheater. En dat gaat natuurlijk over de roemruchte flat De Gliphoeve, die in de jaren 70 werd gekraakt door Surinamers vanwege de woningnood. En we praten over de toekomst van de buurt. Niet alleen over het verleden, maar ook over de toekomst. Wat doet de gentrificatie met de Bijlmer en hoe ga je verder en vooruit zonder verlies van het unieke buurtkarakter? Nadia Bourras is hier met historische boeken. Abdelkader Benali met de column. En er is muziek van Bijlmerbewoner, leraar en rapper Kiddo C. Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom in de Beems, home van de veteranen. Rap battles, block parties, blondes en hete dames. Bombs op Pradas, volle buckets KFC. No-go area voor Sinterklaas en Zwarte Piet. Tiener moeders achter kinderwagen, soms vaders. Ik roll in de blocks met een snodder, dat is mijn snelle wagen. Alles in de buurt, er is eigenlijk niks te klagen. Bioscopen, theaters, restaurants, zwembaden. Ik kan niet zonder Damsko. Damsko niet zonder mij. Als hip-hop zonder Big L. Of China zonder rijst. Ik heb een trap house onder mij, een Chinees aan de overkant. Ik schrik niet van de overval, blok is heet als een ovenwand. In de slums zorgen hangopas voor overlast. Stond al op die spot toen jij nog zwom in je pas notensap. Psst, psst, natje meids, jonger dan hun kleindochters. Bam, bam voor sokkers als ze kijken naar mijn dochters. Allright, let's go. Straks meer van Kiddo C. En om deze plek, No Limit in de zogenaamde G-buurt, kort en krachtig te introduceren, zijn hier nu de speel van het buurthuis Abigail Jacobs en radiomaker en oud-directeur van No Limit, Gilly Koster. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Abigail, kun je deze plek even introduceren? Want normaal gesproken zou je denken, bij een buurthuis heeft iets kleins, iets gezelligs, misschien soms ook iets afgetrapt. Maar dit is echt een enorme, chique, grote plek. Wat organiseren jullie hier allemaal? Nou, het is inderdaad niet echt een standaard buurthuisje, zoals mensen misschien verbeelden in hun gedachten. Als het woord buurthuis horen, wij noemen het ook meer een multicultureel centrum voor educatie, voor verschillende doelgroepen. En daarnaast proberen we ook een platform voor evenementen en congressen hier te We hebben even op jullie website zitten kijken. Ja. En zag ik in de aanbieding self-healing, mondige senioren, twerkshop en voor de allerkleinste Piep, zei de muis. Kun je even, licht er eentje toe, de mooiste? Nou, de twerkshop zou ik dan zeggen, hè? Want dat is toch wel een typische... Ja, wat is twerk? Twerk is een vorm van dansen. Dat is een workshop die gaat starten volgende maand in No Limit. En dat is eigenlijk een empowerment workshop voor vrouwen in de Bijlmer. Waarbij ze twerktechnieken aangeleerd krijgen, maar ook een stukje zelfvertrouwen en een beetje zelf-empowerment eigenlijk. Ja. En daar is geen debat over? Daar is geen debat over. Oké. En Gilly Koster, ook hier aangeschoven. Dit buurthuis of multicultureel centrum, zoals je noemt, staat in de G-buurt, zoals we hadden begrepen. Hoezo de G-buurt? Nou, omdat vroeger al die flats hier, de namen van die flats, die begonnen met een G. Weet je wel, Grunder, Gliphoeve, Gerestein, wat had je nog meer, Gooioord, weet je wel, al die, dat was de G-buurt. Hè? Ja, ja, dat was de 12. G-buurt. Henno Eggekamp, ja, wat maar zei je? Alles was op alfabet. We begonnen met de H-buurt, niet met de A-buurt, maar met de H-buurt. En zo had alles een vervolgletter Amerikaans, zoals ze in Amerika en New York gewoon straten een nummer geven. Dat is ook in de Bijlmer moeten blijven doen. En als je nou één, als jij denkt aan de G-buurt, komt er dan iets naar boven van een herinnering? Komt er iets naar boven van een herinnering? Ik ben de G-buurt, weet je? Zo. Ja, sorry, maar Gliphoeve. En dan wel Gliphoeve 934. Dat was mijn huis. Maar het was ook een soort van clubhuis voor een groep jongeren die zichzelf geen organisatie, maar een beweging noemde. En die jongeren toen, nu allemaal oude mannen, sommige van ze zijn dood, andere zitten echt in tehuizen, maar weer andere zijn nog steeds actief. Die heten de Milestones. En de Milestones, dat was, die wereld was in beweging. En wij begrepen als Milestones dat we hier voor een lange tijd zouden zijn. Weet je, de meeste mensen kwamen uit Suriname en die dachten van, we komen hier, we studeren, we worden rijk en we gaan terug naar Suriname. Maar wij wisten al heel vroeg dat niet zou gaan gebeuren. En jullie zijn gebleven? We zijn gebleven tot het bittere einde, totdat het echt niet meer kon. Toen zijn we gegaan en toen zijn we eigenlijk gaan pendelen. En daar gaan we het straks nog uitgebreider over hebben. Want dan gaan we praten over de Gliphoeve. Daar is een theatervoorstelling over gemaakt. Dus één specifieke flat. Hartelijk dank, Abigail Jacobs en Gilly Koster, voor nu. We zien je zo terug. Bedankt. 7-9 stort in de Bijlmer. In de K-zone. Ik verzoek half heel alarm. Hoe bent u eruit gekomen? Nog net over de trap, maar... Twee huizen verder was alles afgebroken. Ja, afgelopen dinsdag was de herdenking van 30 jaar Bijlmer vliegramp. In 1992 stond de Bijlmer zo opeens in het middelpunt van de belangstelling. Terwijl het daarvoor een vergeten buurt was, zo was de beleving van veel bewoners. Wat moeten buitenstaanders weten om de impact van die vliegramp te begrijpen? En welke rol speelt de ramp hier nog steeds? Daarover gaan we praten met verzamelnetwerker Jules Reijzen. Hij werkte mee aan een tentoonstelling van het lokale erfgoedmuseum Imagine IC over de ramp. En verslaggever Jessica Dikmoet, oud-verslaggever, die zou hier ook zijn geweest, maar die is helaas verhinderd. Dus welkom, Jules. Jij woonde niet zo ver van de ramp af destijds hier in de Bijlmer. Je was een brief aan je moeder aan het schrijven, beschreef je. Ja. En toen? Ja, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik was een brief aan het schrijven en waar ik toen woonde, in Hakvoort, 250. Kiddy kent dat ook. Ja. Had je goed zicht op AMC, of heb je nog een goed zicht op AMC? Dat gedeelte is ondertussen afgebroken. En ik was aan het schrijven en ik zag en ik hoorde ook wel de ambulances voorbij gaan en sirenes. Maar ik kon ook niet zoveel aan te gaan. Ik dacht, ja, AMC, het zou wel. En toen kreeg ik twee telefoontjes achter elkaar met de vraag van, leef je nog? Het was een vraag, maar ook tevens een constatering. En ik zei van, ja, is de vliegtuig neergestort in de Bijlmer? Doe je televisie aan? Ik zei, oké, dankjewel. Ik legde de haak op de horen neer en ik pakte mijn afstandsbediening. Zet de televisie aan en ik ging meteen weer over. Andere vrienden die me opbelden. Ik zei, ja, ik heb het al gehoord. En zo vernam ik over de Bijlmer vliegramp. Ik liep toen dus naar de voordeur, stapte het balkon op en toen kon ik de kerosine geur ruiken. En je hebt ook verteld, je zei, ik ben nooit op de plek van de ramp gaan kijken. Nee. Waarom niet? Nou, het is heel raar, maar ik dacht van, goh, ik wil geen ramptoerist zijn in mijn eigen gebied waar ik woon. En ik ben pas jaren naar daar toe geweest. Ik heb de eerste jaren, zo is het in het eerste jaar, de dagen, de weken daarna, het nieuws vernomen vanuit de kranten en natuurlijk vanuit de televisie. En pas veel later ben ik geweest naar de boom die alles zag. De plek waar het vliegtuig was neergestort. In de knik van Groeneveen en Klein Kruidberg. Ja, nu heb je je wel mee bezig gehouden. Je heet verzamelnetwerker. Het klinkt prachtig. Ik neem aan dat er iemand is die niet gewoon voor zijn eigen hobby dingen verzamelt. Nee, uiteraard. Op mijn kaartje staat verzamelnetwerker, maar ik zeg altijd informeel. Ik verzamel mensen, want en dit zou ik ook bijna een soort verzamelbijeenkomst kunnen benoemen met jullie toestemming. Want wat verzamel ik? Gedachten, herinneringen, emoties. Verhalen uit het verleden, maar ook over het heden. En op basis van die verzamelde bijeenkomsten kunnen wij gegevens in kaart brengen voor het maken van een tentoonstelling met de mensen. Ja, en verzamel je dan alleen mensen? Of verzamel je ook tastbare dingen die de herinnering vasthouden? En kun je daar wat voorbeelden van noemen? Ja, kijk, je eerste aanleg wat je verzamelt zijn de herinneringen. We noemen dat monument of the mind. Hè. Dat is leidend. En daarnaast vragen we de mensen ook van, goh, heb je iets naast jouw verhaal waarmee we een tentoonstelling kunnen opzetten? En we hebben van alles gekregen. En dat varieerde van kindertekeningen tot een stukje van het vliegtuig. Want mensen hebben blijkbaar toch, meerdere mensen hebben stukjes vliegtuig meegenomen naar huis. Ja, dat blijkt nu. We wisten wel van, we hoorden wel geruchten van, ja, die heeft, of een buurman heeft wat. En toen wij 8 jaar geleden begonnen met wat we noemen de vitrine van Zuidoost, waar we het grote verhaal vertellen, is onze permanente tentoonstelling bij Imagine IC. Toen was het nog veel te gevoelig. Men wilde geen brokstuk hebben. Natuurlijk, uiteraard. Maar bij 5 jaar terug, bij de grote tentoonstelling, toen hebben wij een brokstuk mogen bruiklenen. En nu blijkt dat er veel meer mensen op een of andere manier toch brokstukken thuis hebben. Misschien als een tastbare herinnering aan die grote ramp. Omdat het natuurlijk, want je zei ook van, het gaat niet alleen om het aantal doden. Het is ook het beeld wat mensen zo zeker weten. Ja, zeker weten. Kijk, 43 mensen zijn omgekomen, officieel. Onofficieel weten wij dat er meer mensen zijn omgekomen. Dat blijkt uit allerlei getuigenverklaringen toen en rapporten. En ook dat die zijn verschenen in dat jaar 92. ongedocumenteerde. Ongedocumenteerde. Ja. Wat je leest is van, ik zie mijn buurman niet meer... of ik zie mijn buurvrouw niet meer en ze hebben hier gewoond. Dus dat weten we. Maar wat je ook hebt, is het effect van zo'n groot vliegtuig... dat als je luistert naar de mensen die verhaal delen... dat een heel groot vliegtuig op je afkomt... Dat maakt een blijvende indruk. En dat versterkt natuurlijk ook de angst voor dat zo'n raam zich weer zou kunnen herhalen. Ja. Want er vliegen nog wel eens wat vliegtuigen over de Bijlmer. Een heleboel. Ja, iedereen knikt hier. Er vliegen veel te veel vliegtuigen over de Bijlmer. Ja. En ik dacht, nu Schiphol toch aan het inkrimpen is... kan daar misschien wel iets aan gedaan worden. Een andere vraag is natuurlijk... jij hebt je met de herinnering van de mensen hier zelf bezig gehouden. Dat deed je natuurlijk omdat je dacht... dat verhaal moet verteld worden. Dat moeten de mensen zelf vertellen. Hoe vind je eigenlijk dat het verhaal over de Bijlmer... in de pers destijds na de vliegramp gebracht is? Was je daar tevreden over? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik heb me niet zo per se bezig gehouden... met de manier hoe de pers dat toen het tijd gebracht heeft. Natuurlijk heb je erover gelezen. En ik weet ook vanuit de... Kijk, het grote beeld dat steeds naar boven komt, is het is de Bijlmer. Met dat negatieve frame. Een plek waar, toch, waar je naartoe kunt gaan, als je geen andere plek hebt om naartoe te gaan. We weten, de Bijlmer was niet alleen een plek voor zogenaamde verschoppelingen. Maar als je niet keihard werkte, kon je niet in de Bijlmer wonen. Heel eenvoudig was dat. Toen ik in Hakvoort woonde, toen betaalde ik op 30 gulden, toen na 1000 gulden aan huur. Het betekent in feite dat je zit met een grote groep van mensen... die hier wonen en die proberen wat van hun leven te maken. En ik denk, volgens mij, ik kan niet namens een woningbouwcoöperatie spreken... maar volgens mij hebben de meeste mensen die hier wonen... die betalen netjes de huur aan een van de maanden. Dus je moet heel hard werken. 1 baan, misschien meerdere banen... om zeg maar die 1000 gulden aan huur op te hoesten. Maar je zegt eigenlijk dat beeld van de media... Ja, maar ik kom erbij. Dus, maar dat geeft dus ook aan dat hoe hardnekkig het beeld is. De beeldvorming is over de Bijlmer. En ook in die dagen was het toch van... ja, het is maar de Bijlmer. Ja. En speelde dat ook mee bij mensen hier? Van dat ze dachten misschien... Ja, van, God, ja, een nee, ja uiteraard. Waarom overkomt ons dit? We horen heel veel negatieve dingen over de Bijlmer. En dit overkomt ons ook nog. Dus die verhalen kun je ook nog uit de kraam te halen. Ik zie Gili daar wenken... Okay. Ja, Gili, wil je iets toevoegen? Ja, ik vind heel treffend wat Jules zegt. Omdat heel lang is die gebeurtenis de geschiedenis ingegaan... als de Bijlmer-ramp. Terwijl daar zit al een soort stereotypering in. Want het is geen Bijlmer-ramp. Dat suggereert dat de Bijlmer zelf een ramp is. Ja, precies. Want het is een ramp die de Bijlmer getroffen heeft. Ja. En eigenlijk is het niet een Bijlmer-ramp. Het is een nationale ramp. En die stigmatisering zit hem al in de Bijlmer-ramp. Ja. Dat heeft me jarenlang bijzonder gestoord. Ja. Ja, en toch is pas de protest heel jong hier tegen. De opmerking, dit moet veranderen qua naam. Dat is net nu gebeurd, die gedachte. Ja, althans, hardop. Ja, omdat ik denk, Nederland met al die geopolitieke nieuwe mensen die komen... beseffen dat er hier dus... Surinamers zijn en dat die nooit meer weggaan. Dus die krijgen een soort andere status. En de bevolking zelf is ook veel mondiger geworden. En we hebben mensen als Jules, we hebben mensen als Kiddo-C. Weet je, we hebben mensen die hun eigen bestaan hier als Henno... die dus hun zichzelf definiëren en corrigeren. En is het dan ook belangrijk om, als we het hebben over dat stigma van de Bijlmer... om dat mee te nemen als we denken over het effect van de Bijlmer-vliegramp? Van dat mensen dachten van, oké, dit krijgen we er ook nog bij. Misschien kwamen er ook inderdaad journalisten van buitenaf... die nu opeens wel geïnteresseerd waren in de wijk. Ja, uiteraard. Ik denk zelf... Kijk, dat stigma dat is vrij hardnekkig... En volgens mij de beste manier om dat beeld te doen kantelen... is om naar de Bijlmer te komen. En te kijken hoe de mensen hier wonen, hoe ze recreëren, hoe ze leven. Hè? Hun levensruimte invullen en vormgeven. En dat is wat met het allerbeste wat je kunt doen. Ja, en dat zegt iemand die zelf niet meer in de Bijlmer woont, als nee, ik goed begrijp. Nee, dat is waar. Ik wilde wel graag. Maar toen de grote sociale vernieuwing begon... en met name ook de ruimtelijke vernieuwing... Ik zie nog de dag voor mij toen ik naar het informatiekantoor ging... om mee op te geven daarvoor. Lange tafels met 10 centimeter hoge stapels van mensen die mee voor waren. Dus ja, ik ben niet geselecteerd. Ben jij verjaagd uit de Bijlmer, is dat wat je zegt? Ja. Verjaagd is misschien een groot woord. Maar laat me dat zeggen, van ik kon mijn plek die ik graag wilde behouden, die kon ik niet meer behouden. En waar ben je dan terechtgekomen? Ik ben in Almere terechtgekomen. Kijk, dat is een lot van veel Amsterdammers. Ja, nou, dan. Ja. Ja, ik denk, ja. Ja, wat mij betreft is volgens mij Almere, ja, spreek van mezelf, iets als groot Amsterdam volgens mij. Dus ik bedoel, ja, we gaan het straks nog hebben over de gentrificatie. Want ja, de Bijlmer heeft ook, het heeft misschien nog een negatief imago, maar het heeft ook een aantrekkingskracht. Mm. Daar gaan we het in het tweede uur over hebben. Hartelijk dank, Jules Reijsen. De tentoonstelling Diep Geworteld met verhalen over de ramp van Imagine IC is de komende maanden hier op het Bijlmerplein nog te zien. En ook in het Amsterdam Museum, waar ja, jullie samen mee, ja, mee hebben. Ja, uiteraard. Ja. Dank u wel. Maand van de geschiedenis. Ja, we zitten hier met de Maand van de Geschiedenis op verschillende locaties in het land en ditmaal in buurthuis No Limit in de Bijlmermeer. De buurt ook van rapper en leraar Kiddo C. Jullie hebben hem al gehoord net, hier aanwezig. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt meerdere nummers over je buurt geschreven. En dit komende nummer is geïnspireerd op de ramp waar we het net over hadden. Jij was hier ook op die dag op 4 oktober 1992. Klopt, toen was ik 16. En ik liep toen, of nee, ik was toen met mijn nichtje in de E-buurt. En een vriendin van haar. En ik was met mijn neef Smoke & Joe. Die was thuis bij mijn vader. En zei van, hey, ik ben er. Laten we iets gaan doen in de studio. Dus ik kwam, we waren echt diep in gesprek. En opeens hoorden we een keiharde knal. Dus het eerste wat je denkt is, gasexplosie of wat dan ook. Maar het was natuurlijk veel te hard daarvoor. Dus we hadden zoiets van, kom, we gaan gelijk die kant op. En hoe we liepen, kwamen er allemaal mensen uit die richting juist naar ons toe rennen. Van, nee, ga niet die kant op. Het is een bloedbad, vuurzee, noem maar op. Maar ja, wij waren pubers, dus als je zegt niet doen, dan gaan we juist. We moeten toch die kant op. Ja, en toen hebben we dat ook echt gezien, weet je. Gewoon de hele flat in brand en mensen die sprongen. En ja, dan ben je wel even, ja, eigenlijk getraumatiseerd voor life, weet je. Ik bedoel, ik was al een moeilijke puber. En dat bevestigde wel gelijk zo van, hey, waarvoor zou je eigenlijk naar school gaan? Waarom zou je eigenlijk je best doen? Want het kan zo bam in één klap over zijn. Maar het is wel ook het jaar geweest dat je bent begonnen met rappen. Heeft dat dan iets met elkaar te maken? Zou je kunnen zeggen. Ja, dat stond ik later pas bij stil. Het was wel een soort katalysator. Ik bedoel, ik moest op mijn manier mijn trauma verwerken. En andere gebeurtenissen ook in mijn leven die me gewoon in de war maakten. Me gefrustreerd maakten en boos en angstig, verdrietig, noem maar op. Dus toen ben ik echt serieus begonnen met teksten schrijven en die ook aan anderen laten horen. En dan vind je lotgenoten en een heel broederschap. En het hield ons ook van de straat. Dus dat was het begin. Ja, je zegt net, ik was een moeilijke puber. Is dat een voorwaarde om een goede rapper te worden? Het helpt, ja, tuurlijk. Want veel van het publiek zijn ook moeilijke pubers. En ik blijf eigenlijk een moeilijke puber. Ja, ik blijf kritisch. Ik moet altijd mijn ei kwijt. Maar mag ik zo vrij zijn hoe oud je nu bent te vragen? Sorry, nog een keer? Mag ik zo vrij zijn te vragen welke leeftijd je nu hebt bereikt? Wat denk je? Nou, ik denk een jaar of 23. Oh, wauw. Nee, ik had me niet geschoren. Ik dacht, het is toch radio. Nee, maar 46. Juist. En nog steeds een moeilijke puber. Ja. Heel goed. Nou, we gaan luisteren naar het nummer wat je hebt gemaakt, geïnspireerd op de ramp. Ja, yes, die samen met Mr. Missel. Er is een Boeing 747 neergestort in de kazone. Ik ben bang dat ik het vliegtuig neer heb gestort. In de Bijlmer is er een vliegtuig neergevallen. Een vliegtuig neergestort, hier in Zuidoost. De flat checkers, de ontzettend ontploft aan en de flat bij het Kino Kikkenstein. Het is een levensgevaarlijk, jongens. Het is een vliegtuig neergestort. Klopt, weet je precies waar? Bij mij achterin, achter de flat. Het lijkt hier iets neergestort te zijn. Hello 1862, mede, we hebben een emergency. Hello 1862, roger, copy about the emergency. Contact 1-8-4 for your line-up. Roger, we have fire engine on number 3. We have fire engine on over here. 1862, just to be sure, your engine's number 3 and 4 are out. 3 and 4 are out and we have problems with our flat. How long will it be? Roger. 4 oktober, voor velen is dat dierendag. De dag dat je je kattenbak versieren mag. Maar voor mij een traumatische dag. Zondag, rampdag. Het lijkt alsof men niet meer rouwen mag. Weer zo'n dag die zwarte man moeten vergeten. De ware toedracht ervan zullen we nooit weten. Mannen in witte pakken, vroeten tussen het wrak in. Wat was die zwarte doos? Wat was die verdachte vracht in? Waarom kon de noodlanding niet dichtgaans verplaatst? Kwaadheid of vaagheid en nalatigheid achteraf. Waarom houden dokters de klachten niet serieus? De bewoners, des als bewoners furieus. Waarom duiken vliegtuigen nog steeds zo laag over de huizen? Willen bijna doorverhuizen. Ons safe als een kapotte kluis. Het onbegrip achteraf, een trap in het kruis. Sindsdien geloof ik niets meer wat ik zie op de buis. Nee, sindsdien geloof ik niets meer wat ik zie op de buis. Ja, I miss hoe oud was jij, man? Hey. Ik 3 jaar oud, visite oma's en tantes, de hele flat schud. Mijn moeder stress gaat naar buiten, we zijn in Kikkenstein. Zittend in de woonkamer, moeder naar binnen schreeuwt. Er ligt een vliegtuig in de flat naast ons. Ik ren en spring en duik in de kamer. Rol onder het bed, die man kon me halen. Stak een hand uit, zei alles komt goed. En daarna werd het wazig, want ik heb gaten in mijn geheugen. Maar denk aan de nabestaanden, want dit gaat niet om jouw trauma's. Wat weet je van, ik hou van je, zeg op rampdag. En dan later niet kunnen praten, het was zo zonde. Een rookwolk die zich vormde, werd zo donker. Ik bid voor je, sorry. Ik kan de dagen niet meer tellen sinds de dag dat de engelen de andere kant op sliepen. De dag dat de vluchtelingen richting die flat in de Bijlmer liepen. Zij daar onderdak kregen en vervolgens hun lichamen verlieten. Ik kan niet tellen hoeveel er nu verdwenen zijn. Want zonder paspoort of ID kan je dood maar toch geen leven zijn. Bij de volgende toon is het 18:35 en 40 seconden. Dedicated aan alle slachtoffers. En pa Sam, geef die man een standbeeld of zo, man. Ja. Dankjewel. Straks nog een nummer in het tweede uur. En dan gaan we nu dieper de geschiedenis van de Bijlmer in. Want we hadden het net over de Bijlmer als kleurrijke buurt, waar veel misverstanden over zijn. Maar ook als een vergeten buurt met een imagoprobleem. Maar hoe begon het allemaal? Bijlmermeer. Eens onderwerp van felle discussies tussen regering en Amsterdamse stadsbestuurders. Nu een woonoord waarvan de bouw snel vordert. Het uit 8 personen bestaande gezin Copré betrekt een 6-kamerwoning in het flatgebouw Hoogoord. De belangstelling voor het wonen in de Bijlmer is bijzonder groot. Over enkele jaren zal hier woon- en leefruimte gecreëerd zijn voor 100.000 mensen. Ja, ons vrolijke Polygoonjournaal. Het directeur van het Bijlmer Museum en Bijlmer believer Henno Eggekamp is nu aangeschoven om over die eerste periode te komen vertellen. Welkom. Ja, we hoorden net. Oh ja, welkom. Ja. Ja. Ja. Goedemorgen. We hoorden net. De belangstelling is zeer groot in het Polygoonjournaal van 1969. U wordt gezien als een Bijlmer believer. Dus iemand die hier al heel lang, vanaf het begin af aan, is en hier terecht is gekomen. Wat is een Bijlmer believer? Dat is iemand die de Bijlmer heel leuk vindt en erin gelooft. En dat als voorbeeld wil stellen van een goed woonklimaat in Nederland. Dus. Ik vind dat de Bijlmer de beste plek is om te wonen in Nederland. Ja. Dus daarom ben ik dus een believer in de Bijlmer. Meer alleen, het was toen een scheldwoord. Het was toen een scheldwoord? Ja, die eikels die nog in de Bijlmer geloven, die niet willen dat gesloopt wordt. Dat waren dus vervelende mensen. Dus dat waren domme mensen. Dus daar hoorde ik ook bij. Maar het waren ook de pioniers? Voor een deel. De Bijlmer is eigenlijk bevolkt door alle mensen die er niet wilden wonen natuurlijk. Want de Bijlmer was bedoeld voor de mensen die geloofden in een soort religie, in een soort communisme, waarin men allemaal beter zou worden. Het was een geloof van 1930. Het werd een geloof van na de oorlog. De Bijlmer is bedacht in de jaren 60. Toen we allemaal geloofden dat de technocratie, het geld, de nieuwe economie, het land beter zouden maken. Dus we hebben toen de meest moderne stad die we toen kenden, hebben gebouwd in de Bijlmermeer. Want hoe is dat alleen bedacht? Alleen het was al 10 jaar te laat bij wijze van spreken. Maar hij is pas in 65, 69 gebouwd. En wat was precies het ideaal? Hoe was het bedacht? Ook architectonisch? Ja, het zaten dus allerlei idealen in. Een van de belangrijkste idealen was zoveel mogelijk groen voor de mensen. Waardoor de wegen werden omhoog getrokken onder andere. Waardoor de garages werden gebouwd voor de auto's. Waardoor de flatgebouwen werden neergezet die zo hoog mogelijk waren. Om zoveel mogelijk ruimte te creëren beneden op de begane grond. Want hoe meer lage woningen, hoe minder groene ruimte. Dus dat groen was het allerbelangrijkste. Dat was ook de religie van de Bijlmermeer, een soort godsdienst. In groen word je gelukkig. Dat werd eind 19e eeuw al gezegd. In groen word je beter mens en een gelukkiger mens. Dat wordt nu nog steeds gezegd. Rijke mensen hebben meer groen om zich heen en zijn dus ook gelukkiger. Dat is nu de stelling van nu. Dus dat hadden we al. En de Bijlmer moest dus ook voor iedereen zijn gelijkmatig, hetzelfde. Dus iedereen kreeg dezelfde woning. Dat vind ik een van de grootste verdiensten van de Bijlmermeer. Dat je een woning niet kan onderscheiden. Dat was trouwens al een idee van meneer Loos uit de 19e eeuw in Oostenrijk. Iedereen dezelfde woning, niemand kan ze onderscheiden met zijn woning. Heel goed, allemaal evenveel vierkante meters. Ik heb wel veel te veel als alleenstaande man, maar Allah. Dus dat was ook een idee erachter. De economie, auto's moesten snel van hier naar de stad kunnen. Op een veilige manier, dus de wegen naar Bijlmermeer werden 3 meter hoog. En je ging er onderdoor met als fietser of als wandelaar. Ja, en allemaal prachtige ideeën natuurlijk. Hartstikke mooie ideeën, ja. Je bent een fel pleitbezorger, dat mag duidelijk zijn. Liep het toch een beetje? Kwam iedereen erop af? Of hoe ging dat? Of kwam het toch al snel kink in de kabel? Bedoeld, ja, om de mensen in Amsterdam-West, daar wouden ze mensen verplaatsen zodat ze te veel geld verdienden. In verhouding tot het inkomen wat ze hadden en de huur, verdienden zij te veel geld voor de te lage huur in Amsterdam-Nieuw-West. Dus die wilden ze verplaatsen om de mensen uit Amsterdam, want dan moest dus gerenoveerd worden. Stadsvernieuwing van Schever en de Zijn later. En die moesten daar naartoe. En die hadden dus minder geld. Dus dat was een soort economisch plaatje. Alleen die mensen in Nieuw-West, die wouden eventueel wel naar de Bijlmer toe. Maar droomden toch, wat toen toch de gewoonte werd, van een laagbouwwoning met tuin voor, een tuin achter en een schuurtje. En toen ze eenmaal door hadden dat die huizen gebouwd zouden worden in Lelystad, Almere en later ook in Purmerend, een steden in Noord-Holland, waar je vroeger als Amsterdammer niet mocht wonen en toen op een gegeven moment wel. Want waarom mocht je daar niet wonen? Er was vroeger een economische wet die zei van als je in Amsterdam een baan had, moest je in Amsterdam wonen. En als je in Purmerend gewoond had, moest je een baan hebben in Purmerend. En er werd toen voor een deel werd het afgeschaft. Dus mensen konden op een gegeven moment overal naartoe. En daar hebben ze ook gewacht. En de Bijlmerhuren waren in verhouding heel erg hoog. 3-4 maal zo hoog als in Nieuw-West. Dus je betaalde hier in begin jaren 70 iets van €350 all-in. Maar in Nieuw-West betaalde je 100 gulden, bij wijze van spreken. Maar, dus het kwam heel snel. Men was heel afwachtend om naar de Bijlmer te gaan. Is het dan eigenlijk gewoon zo dat de Surinamers die kwamen de Bijlmer hebben gered? Nee, de eerste mensen die de Bijlmer hebben gered waren ook Surinamers. Dat was al gauw 30% van de Bijlmer. Meer mocht het ook niet zijn van de Bijlmer was Surinaams. Maar nog een groter percentage waren gewoon net gestudeerde afgestudeerden. We moeten heel even zeggen trouwens. In Amsterdam die daar geen plek konden vinden, behalve ook een lekker in de kelder, ook een kamertje van 1 bij 2 of wat dan ook. Die gingen allemaal naar de Bijlmer toe, omdat er bijna geen eisen meer worden gesteld. Omdat die woningen vol moesten. Ja. Dus de Bijlmer ik moet trouwens heel even zeggen. Die niet wilden wonen. Hè? Hello, ja, nee, het is leuk dat je zo'n enthousiaste spreker bent. Ja. Ik duid even voor de luisteraars. Je praat veel met je handen, dus we hebben een soort trommel op de achtergrond. Okay. Nee, het is leuk hoor, maar ik moet het even duiden. Maar het beeld wat je schetst, dat lijkt heel lang geleden. Tegelijkertijd, als ik je hoor praten over studenten willen er naartoe komen, de prijzen zijn hoog en toch is het de enige plek waar nog plek is. Dat lijkt een beetje op de situatie nu. De woningnood is er weer en weer is de Bijlmer op een bepaalde manier in trek. Of is het niet in trek, is het alleen maar de enige kans die mensen nog hebben. Wie komen nu hier? De Bijlmer is wel in trek, alleen de Bijlmer zit vol. Je bent een gek als je nu een Bijlmer woning van 4 kamers verlaat voor 600-700 euro per maand all-in. Ik bedoel, je betaalt nu in de nieuwe woontorens van Amsterdam 3 betaal je voor een kamer een vertrekje van 60 vierkante meter betaal je minimaal €1200. Plus servicekosten. En dus toch heb voordat je in de Bijlmer terechtkomt, moet je echt jaren wachten. De Bijlmer zit vol. De Bijlmer is niet meer leeg zoals toen met 20-30% leegstand. Want jij omschreef ook van, je bent hier in 1969 komen wonen. Ja. Jij bent hier gebleven en gaat nergens meer heen, geloof ik. Nou maar, ja, wie weet. Ja. Maar goed. Almere. Maar je hebt ook veel mensen zien vertrekken. Ja, nou, ook veel mensen hebben in de Bijlmer een soort wooncarrière gemaakt. Want op een gegeven moment werden hier vlakbij de eerste koopwoningen neergezet. Ook appartementen, Gouden Leeuw Groenhoven. Dus heel veel mensen uit mijn flat Geubelhoeven bijvoorbeeld zijn toen verhuisd naar Groenhoven of Gouden Leeuw. En later werd er eerst, een paar jaar later kwam de eerste koopwoningwijk. Echt wel laagbouw en dan voor koopwoningen. En daar zijn ze vervolgens ook naartoe vertrokken. Dus mensen hebben vaak van gewone flat, koopflat, 80.000 gulden in de tijd, helemaal niks. Naar een mooie woning in Geerdinkhof. En tegelijkertijd werd Nellestein gebouwd. Dat is de enige hoogbouwgedeelte van de wijk Gaasperdam. Daar zijn ze ook naartoe verhuisd. En heel veel mensen wonen daar nog steeds. Ja, en woon jij nu ook in zo'n benedenhuisje met tuintje? Nee. Ik woon gewoon op 10 hoog. Je woont gewoon op 10 hoog. Dus ik een echte Bijlmer. 96 vierkante meter. Ja, dat dus staat dat lijkt dus, me voldoende. Dus je bent een echte Bijlmer believer ook in de hoogte vandaar. Hè? Ja, hoe hoger, hoe beter. Juist. Goed, hartelijk dank Henno Eggekamp, directeur van het Bijlmer Museum en initiatiefnemer van veel projecten hier in de Bijlmer. We gaan straks uitgebreider verder praten over die ontwikkeling van de buurt en wat het allemaal doet met de buurt, de nieuwe bewoners en de bewoners die vertrekken. OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit Cultureel Centrum No Limit in Amsterdam-Bijlmer. Ja, we zitten dus in het Cultureel Centrum No Limit in Amsterdam Zuidoost vanwege de Maand van de Geschiedenis. En er zijn nog plekken voor twee locaties, want we gaan door het hele land. Het Watersnoodmuseum in Ouwekerk bijvoorbeeld, in Zeeland. En de Openbare Bibliotheek in Amsterdam voor de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Mail naar ovtlive@vpro.nl als u erbij wilt zijn. Ik herhaal ovtlive@vpro.nl. Met Nadia Bourras. Ja, en voor die Libris Geschiedenisprijs die op 30 oktober wordt uitgereikt in onze uitzending zijn 5 boeken genomineerd. En onze boekenrecensent Nadia Bourras zit hier al en gaat een van de genomineerden recenseren. Nadia, welkom. Ja. Je hebt een hele stapel boeken voorbereid. Ja. En we kunnen er misschien maar 1 of 2 doen. Dat gaan we allemaal merken, want we hebben wat dankzij Max Verstappen wat minder tijd. Altijd Max dankbaar. Om welk boek is genomineerd dat je eerst gaat bespreken? Het boek dat ik bespreek is het boek van Bart van den Boom, De Politiek van het Kleinste Kwaad. Een geschiedenis van de Joodse Raad in Amsterdam, 1941 tot 1943. Het is Politiek van het Kleinste Kwaad, dat verwijst natuurlijk naar redden wat er te redden valt. Hè. De Nederlandse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden in een ghetto zonder muren eigenlijk. Ze werden geïsoleerd. En ze moesten zelf beslissen over hun lot. Hè. Dus ze hadden nauw contact dus met de Duitse bezetter. En de leiders van de Joodse Raad, we kennen ze allemaal, Abraham Asscher natuurlijk. Ja, licht even toe wat de functie was die de Joodse Raad kreeg opgedrongen door de Duitsers. Want dat moeten we even helder uitleggen. Zeker, en daar gaat dit boek over. Kijk, over rampen gesproken. Hannah Arendt bijvoorbeeld noemde het het somberste deel van toch al die gruwelgeschiedenis van de Holocaust. En de Joodse Raad, dat was geen uniek Nederlands verschijnsel. Je had in al die bezette landen had je Joodse raden. En zij gingen eigenlijk over, zij vertegenwoordigden de Joodse gemeenschap en hadden dus direct contact met de Duitse bezetter. Als de Duitsers bijvoorbeeld zeiden, maak de mensen maar klaar om te sturen naar het oosten, om het maar even eufemistisch te zeggen, dan moest de Joodse Raad daarvoor zorgen. En dat ging vrij ver. Bijvoorbeeld met rugzakjes. Wat moest er allemaal in die rugzakjes? En mensen die de spulletjes niet konden betalen, dus laarzen, 3 stel onderbroeken, een warme trui. Ja, zo gruwelijk was het. En dan zorgde de Joodse Raad dat die rugzakjes er waren. En die werden dan keurig gedistribueerd, aan de mensen gegeven. Denk aan de gele ster bijvoorbeeld. Als je geen gele ster kon kopen, want dat moesten de Joden dus zelf kopen, dan kon je er een krijgen van de Joodse Raad. En dus het is een huiveringwekkende geschiedenis, heel aangrijpend. Ik heb regelmatig het boek ook opzij moeten leggen. Maar aan de andere kant is het ook een page-turner. Want je wil heel graag lezen. En het boek gaat over de Joodse Raad. Dus je kijkt vanuit het perspectief van de mensen, welke afwegingen moesten ze nou maken. En die titel is prachtig gekozen, De Politiek van het Kleinste Kwaad. Dat ging erover redden wat er te redden valt. En misschien, als we nou meewerken met de Duitsers, dan kunnen we erger voorkomen. Want niemand wist natuurlijk dat Auschwitz bestond en dat mensen vernietigd werden, dat mensen uitgeroeid werden. Ja. Dat wist niemand. Ja, nou is er dus heel veel discussie altijd geweest, al eigenlijk vlak na de oorlog over de Joodse Raad. Hè. En we hebben nu pas ook weer die rampzalige kwestie gehad met het verraad van Anne Frank. Een nieuw Amerikaans hysterisch boek waarin werd gesuggereerd dat de Joodse Raad mede verantwoordelijk zou zijn voor het verraad van Anne Frank. Althans een medewerker van de Joodse Raad. Allemaal onzin blijkt achteraf. Maar in elk geval, het is zo dat die naam van de Joodse Raad is niet goed. Wat heeft Bart van der Boom willen doen? Heeft hij die van die slechte naam willen bevrijden? Ja. Heeft hij het willen nuanceren en is hij daarin geslaagd? Het is inderdaad het ultieme verraad. Hè? Door je eigen mensen verraden worden om zichzelf te redden. Dus er zit ook een element van egoïsme. Jarenlang was dat het dominante beeld. Wat Bart heel goed doet, Bart is een collega, een uitstekend historicus ook. Dat had jij er nog niet bij moeten vertellen. Ja, hij is een collega in Leiden, geloof ik. Het is een prachtig boek. Hij heeft al een keer gewonnen, dus het zou een unicum zijn als hij hem weer wint. Wat hij laat zien is, wat zijn nu de afwegingen geweest van de leiders van de Joodse Raad? Wat wist men, wat wist men niet? En hij zegt, we kunnen heel makkelijk achteraf veroordelen en beoordelen. He, met de kennis van nu kunnen we zeggen, nou, het is toch afschuwelijk, waarom werk je mee, je eigen ondergang? Maar de mensen wisten het niet. Men was bang voor Mauthausen. Mauthausen was het gruwelijkste wat je kon overkomen. Heel hard werken en misschien komen te overlijden omdat je niks te eten krijgt, omdat je hard moet werken, omdat je afgeranseld wordt. Maar het idee van uitroeiing. En geïndustrialiseerd, dat bestond heel weinig. Er waren geruchten, maar niemand geloofde dat echt. Dus hij zegt, laten we kijken, dat is voor het eerst dat gebeurd is in de geschiedenis, op basis van het archief van de Joodse Raad, de notulen, de aantekeningen, de dagboekbeschrijvingen. Wat waren nu de afwegingen? Wat waren de ideeën? Wat waren de gedachten? Wat waren de angsten? En dan ontstaat er een beeld dat je toch kiest voor het kleinste kwaad en hopen dat je erger kunt voorkomen. Ja, het is bijna een oneerbiedige vraag, nu je dit allemaal vertelt. Is dit boek een kanshebber volgens jou? Ja, ik vond het heel bijzonder om te lezen. En wat ik zei, het gaat over anderhalf jaar van de Joodse Raad, maar tegelijkertijd krijg je een compleet beeld van wat nu de keuze geweest is achter al die moeilijke beslissingen die destijds gemaakt zijn. Oké, dankjewel Nadia Boeras. Je hebt nog meer boeken mee, maar die gaan we gewoon later bespreken. Dus je komt snel terug. Zeker. Dankjewel Nadia. Dit was het eerste uur van OVT. Straks zijn we terug met onze uitzending vanuit No Limit in de Bijlmermeer, met een gesprek over de roemruchte flat De Gliphoeve. Daar is nu een voorstelling over gemaakt. En we gaan het hebben over de Bijlmer van de toekomst. NPO Radio 1, podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flat schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Staan gaan fietsen. Dat haal ik niet. Maak salade met wat bieten. Dat lust ik niet. Ga voor je werk, begin naar buiten. Dat doe ik niet. Of drink je koffie zonder suiker. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Voorzitter. Kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Boek nu met Holland Amerika Lijn een 2023 North of Jordan Cruise. Met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep.

Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit cultureel centrum No Limit in Amsterdam-Bijlmer. Met Laura Stek en Jos Palm. Ja, goedemorgen met ik sta hier. Nou, we zenden uit vanuit buurthuis cultureel centrum No Limit in de Bijlmermeer, hartje Bijlmermeer. En u kunt het geloven of niet, het is een heerlijk herfstzonnetje natuurlijk. En ik loop hier met Wouter Pokorny, stedenbouwkundige en geboren en getogen in de Bijlmermeer. Lopen wij op de kinderboerderij die hier vlakbij het buurthuis No Limit is. En jawel hoor, we staan nu ongeveer een meter of drie en hij beweegt nog steeds niet. En hij doet net of hij mij niet ziet. Namelijk een prachtig hangbuikzwijn. Prachtig diertje, prachtig, prachtig. Dit zijn toch geweldige beesten, Wouter, is het niet? Ja, geen problemen mee. Ja. Ja, Wouter, vertel eens, wat is dit van plek, deze kinderboerderij? Voor mij symboliseert het eigenlijk wel, is het onderdeel van cultureel erfgoed, zou ik willen zeggen. Kinderboerderij De Gliphoeven ook. De naam alleen al laat zien dat het een periode van naamsverandering. De flats die hier aangrenzen, stonden bekend als waren De Gliphoeven, zijn veranderd. En kinderboerderij De Gliphoeven heeft zijn eigen naam behouden. Maar het heeft een heel interessant verleden. En als ik mensen rondleid in Zuidoost en we komen hier terecht, ja, dan verwacht je er niet direct dat er een kinderboerderij naast een winkelcentrum, een metrostation en van die hoge flats staat. Dus dan moet je wel wat kunnen uitleggen daarover, ja. Ja, en waarom is het zo belangrijk? Heeft het te maken met dat dit de buurt een soort extra leven geeft? Dat het mensen, we hoorden het in het eerste uur, ging het steeds over de Bijlmer, dat is groen. Maar de Bijlmer is dus ook groen en hangbuikzwijn en kippen en konijnen. Waarom is dat zo belangrijk? Ik zou het groene willen plaatsen in het mantra van de stedenbouwkundige plannen, van het licht, lucht en ruimte. En mensen hebben hier letterlijk de ruimte genomen. Ja. En dan was er een naam die je steeds tegenkomt, is Boer Floor. Dat klinkt geheimzinnig. Wie was Boer Floor? Boer Floor, ik moet even ruimte maken. Ja, er komt een kar met stro langs voor het hangbuikzwijn, ja. Excuses. Boer Floor, zover ik het kan vertalen. Ik heb de beste man zelf niet direct mogen meemaken. Of in ieder geval niet dat ik me dat kan herinneren. Maar dat was eigenlijk toch wel een icoon van de Bijlmer. Die de kinderboerderij personifieert. Hij stond er natuurlijk niet helemaal alleen voor, maar het is wel de persoon aan wie je het verhaal kan ophangen. Ja. Ja, je vertelde mij toen ik je belde dat hij zelfs bijvoorbeeld geiten bevrijdde uit kelderboksen. Nee, volgens mij is het begonnen dat hij met, ik weet niet of het kuikens of kippen waren, maar dat hij wat dieren ging verzorgen. Het was notabene volgens mij tegelaar, of hij werkte aan straattegels, of was echt een stratenmaker. Ja, stratenmaker, echt een working class man, zeg maar, die zich ging ontfermen over dieren die zorg nodig hadden. Zover ik het begrijp, is daar vandaan, is het gegroeid en is uiteindelijk zelfs de hele kinderboerderij uit de grond gestampt, zou ik willen zeggen. Juist, dankzij Boer Floor. Die moet een naambordje en een standbeeldje krijgen hier. Nou, dus kinderboerderij De Gliphoeven, genoemd naar de flat die hier ooit stond, waar we het straks nog over gaan hebben. Laura, het woord is aan jou. Wouter, bedankt tot op heden. We gaan je dadelijk weer meer horen. Graag. Maand van de geschiedenis. Ja, Jos en Wouter lopen nu van de kinderboerderij naar het buurthuis Cultureel Centrum No Limit in de Bijlmer, dus Amsterdam Zuidoost. Waar we vanwege de Maand van de Geschiedenis praten over de Bijlmer vliegramp, maar ook over de geschiedenis van de wijk. En dan gaan we nu naar een deel van die geschiedenis, namelijk een stuk uit de theatervoorstelling De Gliphoeve. Ja, dit is trouwens niet direct uit de voorstelling, hè, geloof ik. Maar het is wel een liedje wat bekend is. Krakers Fou Bemre wordt er gezongen. Krakers uit de Bijlmer. Het was het strijdlied van de Surinaamse krakers die in de jaren 70 in de Bijlmer honderden appartementen kraakten. Waar een paar duizend Surinamers kwamen te wonen. En die grootschalige actie zorgde ervoor dat de Bijlmer zou uitgroeien tot het centrum van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. We hoorden het in het eerste uur al. En toch is dat verhaal van die invloedrijke Surinaamse krakers praktisch onbekend. In Gliphoeve, een theatervoorstelling van Orkater, komt het verhaal wel uitgebreid aan bod. In een portret van één Surinaamse familie die in de Gliphoeve in de jaren 70 een nieuw leven opbouwt. En te gast zijn Maarten van Hinten, regisseur en een van de scenario-schrijvers van Gliphoeve, actrice Manouska Zegelaar-Breeveld en Gilly Koster, Bijlmer-bewoner en Bijlmer-kraker van het eerste uur. Welkom allemaal. Ja, voor de duidelijkheid, ik ben niet de regisseur. Dat is Geert Lageveen. Okay. Ik ben een van de schrijvers. Een van de schrijvers, ja. Goed. Het was al een dubbeltaak, leek me. Ja. Ja. Manouska, je bent in de jaren 70 in Suriname geboren en daar ook opgegroeid. Maar later heb je hier wel in de buurt gewoond. Dat verhaal van die Bijlmer krakers, kende je dat al? Nee. Ik ben overigens in Rotterdam geboren. En tegen die tijd dat de grote stroom Surinamers hier naartoe kwam, gingen wij terug om het land op te bouwen. En neerkijkend, niet blij met alle mensen die weggingen. Althans, mijn ouders niet, want ik was heel klein. Maar, want daar moest er het een en het ander gebeuren. Dus er werd met argwaan gekeken naar mensen die weggingen. En ze kwamen ook nog terecht op een plek, blijkbaar, waar het heel gevaarlijk was. Dat is wat ik wist van de Bijlmer. Het stond bekend als heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Dus voor jou was het maken van die voorstelling enorme. Het was studiemateriaal. Het was een. Inmiddels was ik erachter gekomen dat de Bijlmer helemaal niet gevaarlijk was. Hoe het gegaan was precies, dat wist ik niet. Dat weet ik eigenlijk met het maken van deze voorstelling pas. Dat het niet Surinamers weggestopt zijn in de Bijlmer, maar dat ze het zelf veroverd hebben en het vervolgens zijn gaan delen met andere mensen. En Maarten, je hebt de voorstelling Gliphoeve dus samengemaakt met Geert Lageveen en Bodil de la Parra. Ja. Waarom kozen jullie dit onderwerp? Meerdere redenen. Eén, het is een verhaal wat wij vonden dat echt verteld moest worden. Omdat het echt ook een Nederlands verhaal is. Het is een onderdeel van dit land en deze geschiedenis. Twee, het staat voor eigenlijk wat je meemaakt. De voorstelling gaat eigenlijk over generaties migranten. Dus het is en een belangrijk verhaal om te vertellen, maar ook een verhaal wat nu heel erg actueel blijft. Want dit wat plaatsvond in deze community vindt plaats in allemaal andere communities die ook hier aankomen. Dus die koppeling van en een belangrijke geschiedenis die we wilden vertellen, ook een verhaal, eigenlijk ook iets wat we uit de schaduw wilden halen. Allemaal ideeën, we horen ze allemaal. Ja, het was duister, donker, gevaarlijk. We wilden eigenlijk dat verhaal vertellen, ook uit liefde voor die mensen en die gemeenschap die dat verhaal meegemaakt heeft. Ja. En omdat het gewoon actueel is. Ja, en we hebben één van die krakers aan tafel. Het is hem niet meer aan te zien. Gilly, goedemorgen nogmaals. Wat bedoel je er eigenlijk mee? Ja, weet ik eigenlijk ook niet eerlijk gezegd. Dat is een stereotyp beeld van een kraker. Dat is iemand met lang haar en verder niet aanspreekbaar. Maar daar klopt niks van, voor alle duidelijkheid. Ja, ik dacht dat je bedoelde dat ik niet meer door een keukenraam pas. Ja, dat wilde ik dan net niet zeggen. Gilly, welkom nogmaals. Jij was een van die krakers. Hoe is het voor jou om je eigen geschiedenis als het ware terug te zien in die overigens prachtige voorstelling die we hebben bekeken van tevoren? Hoe is dat? Nou, ik moet je zeggen dat vooropgesteld dat het werkelijk een prachtige voorstelling is. Maar het is niet mijn geschiedenis. Het is natuurlijk de geschiedenis van een grote groep mensen. En een grote groep gebeurtenissen die daar waren. En het verhaal is prachtig, wat verteld wordt in het theaterstuk. Maar de werkelijkheid is natuurlijk anders dan geschiedschrijvers of theatermakers het vertellen. En ik kan alleen maar zeggen dat het stuk is prachtig, maar de werkelijkheid was nog prachtiger. Nou, we geloven je op je woord, maar licht dit even toe. Wat er dan zoveel mooier was aan die werkelijkheid? Nou, het was de ontwikkeling, de gebeurtenis, de geboorte vanuit een baarmoeder van beton, zeg ik altijd. De Bijlmer was een betonnen buurt en daar kwamen wij in terecht. En dat kon je op allerlei manieren kon je dat meemaken. Weet je wel, je kon dat meemaken als het gebeurt jou. En dan ben je een leidend voorwerp. Maar wij niet. Ik heb in het eerste uur heb ik het al verteld over de milestones. Wij waren toen jong, we waren krachtig. En ja, wij zagen de mogelijkheden die Henno net ook omschreef. Een kamer, een huis van bijna 100 vierkante meter met centrale verwarming. Come on, we hebben het over 1975. Dat zijn opportunities. En ook nog eens een keer in een buurt waar je geen gezeik had met politiemensen die zo gauw als je 1 decibel te hard ging voor je deur stonden. Nee, kom op, dit waren mogelijkheden, ongekende mogelijkheden. Ja, maar schets even, wie woonde daar dan en wat was er allemaal te doen? Goed, we beginnen bij het begin. Je hebt zelf net al aangegeven dat die hele Bijlmer een soort van miskleun was. Een soort van architectonische miskleun, want er kwamen gewoon geen mensen te wonen voor wie het gepland was, dus het stond leeg. Ja? Het is 1975... Suriname wordt onafhankelijk. Er is, als je kijkt naar de tijdgeest, op de manier waarop bijvoorbeeld Algerije en Congo zelfstandig geworden waren, het zou een bloedbad worden in Suriname. Het zou een gevecht worden tussen Hindustanen enerzijds, die onafhankelijkheid niet wilden, en de Afro-Surinamers anderzijds, die dat afdwongen omdat ze op de een of andere manier toch aan de macht wilden blijven. Dus er was voorspeld van dit wordt een veldslag. Duizenden Surinamers per week, soms wel 5000 per maand, verlaten het land. Het is een ware exodus. Nou, die Nederland komt met zijn handen in het haar te zitten. Vooral de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Amsterdam het meest. Wat moeten we met al die mensen? Want we kunnen ze niet wegjagen, want het zijn Nederlanders. Weet je, het was echt een probleem. Tot nu toe is dit precies waar de voorstelling over gaat. Over. Ja. Daarom zeg ik ook, het is niet alleen mijn verhaal. Het is een groot verhaal, weet je. En ja, mijn verhaal is iets gedetailleerder, omdat ik er zelf bij was. En dat klopt. Want wat gebeurt er dus? Al die types, die moesten opgevangen worden. Er zijn een stel huisjesmelkers met kapot slechte huizen. Ja, met pensions, zoals die dingen heten. Daar komen echt honderden, duizenden Surinamers komen onder erbarmelijke omstandigheden te wonen op die plekken. Ja, dan wil ik nog een schepje bovenop doen, want daar begint de voorstelling mee. Met zo'n klein rotkamertje. Ja, ja, okay. Maar dat kamertje voelt echt anders aan dan wanneer je het in de voorstelling ziet en wanneer je erin zit. Nogmaals, hè. Ik met alle respect voor de voorstelling, I love it. Weet je, ik vind het echt fantastisch. Ik vind het ook geweldig dat jullie het verhaal willen vertellen. Maar toen ik daar zat met 14 mensen en de daadwerkelijke kakkerlakken en de kapotte rioleringen en de keuken die je moest delen met 3 andere gezinnen die ook uit 14 mensen bestonden, dan is die realiteit iets anders. Manouska, jij speelt in de voorstelling de moeder van een gezin. En, jij hebt ook veel gesproken met oud-bewoners, toch? Zeker, waaronder Gilly. Dus heel veel van onze verhalen in de voorstelling of wat er aan ten grondslag ligt, dat komen inderdaad uit de verhalen. Of dat komt inderdaad uit de verhalen zoals Gilly het net schetst. En die werkelijkheid proberen we te laten zien in de voorstelling. Van hoe, onder welke erbarmelijke omstandigheden mensen toch overlevingskracht toonde en aanpassingsvermogen en zich een slag in de ronde werkte om er iets van te maken om hun kinderen een toekomst te geven. Want dat is wat ik speel. Een moeder die tegen de klippen op de kinderen op het rechte pad of op het goede pad of een goede toekomst probeert te geven. Je bent een heel erg aanwezige moeder, om het maar even voorzichtig te zeggen, in die film. In dat toneelstuk. In het toneelstuk, ja zeker. Ja. Want, en streng. En streng, want de buitenwereld was niet zo aardig voor mensen zoals wij. werd op ons neergekeken, waren minderwaardig, werden weggezet als tweederangs burgers. Daar komt een dochter in opstand tegen. Een zoon die totaal het goede, van het goede pad afraakt. Ze moest wel. En dat is, het is dankzij moeders, zoals Manoushka die daar neerzet, is de veerkracht. Daaruit zijn zonen en dochters geboren die veerkracht toonden en daardoor zeg maar, het Nederland van nu kunnen vormgeven. Ja, dus Jos denkt streng, maar het is misschien gewoon een hele sterke vrouw. Is dit een moment voor een applausje voor de moeders eigenlijk? Ja, sowieso. Ja, absoluut. Nou is het ook een hele muzikale voorstelling. Jullie hebben verschillende nummers. We gaan even luisteren naar een van die nummers. Dat is het lied Wie gaat weg en wie blijft hier? Misschien kunnen jullie het straks even toelichten. Vandaag vertrekt de familie per zak naar Nederland. Edson wenst de familie een behouden reis toe. En speciaal voor hen de hit van Hans Prevel. Suma oble, suma otan, dat na actie voestade man. Wie gaat weg? Is de vraag van de kruidenier. Wie gaat weg en wie blijft hier? Is de vraag van de Bijlmer vliegen. Hey, dat eindigde met een vreemde piep. Maar we hoorden in ieder geval een deel van het nummer. Manoushka, waar gaat dit over? Dit is een leuk genoeg. Een liedje dat mijn oom schreef ten tijde van de onafhankelijkheid, Hans. Omdat er een enorme tweespalt ontstond, wat Gilly net al schetste, tussen mensen in Suriname. Wie gaat weg en wie blijft hier? En hij keerde het om, wie gaat er terug naar Suriname om mee te helpen dat land op te bouwen? Of wie blijft hier en kiest voor de veiligheid van het moederland, Nederland? Ja, en als ze dus, dat beschreven jullie net ook, van hè, als ze dan het deel wat naar Nederland komt, hier terechtkomt, dan komt een deel in erbarmelijke pensions terecht. Maarten, kun je dat nog omschrijven? Van hoe was dat toen in die tijd? Van, ja, we hadden het er net al over, maar hoe was die regeling? Jullie schetsten hoe het was in de pensions. Het is ook. Kijk, mensen zochten naar gewoon naar een plek om te kunnen wonen. En er was impliciet, expliciet beleid vanuit de Nederlandse overheid om dat te sturen. Om niet te zeggen, ze wilden ze niet in bepaalde wijken hebben in Amsterdam. Ze wilden ze niet. Dus dat er op een gegeven moment het heft in eigen hand werd genomen, was ook een rechtstreekse consequentie van hoe Nederland omging met die stroom van mensen. En Nederland is van zichzelf geneigd eigenlijk om sowieso dingen te scheiden van elkaar. We hoorden het net in het boekbespreking. Die neiging zit gewoon in het systeem hier. En dat was toen ook zo. Dus ze namen het heft in eigen handen. En dat heft inderdaad, dat kwam ook, we hadden het er net al over, dat de Bijlmer leeg stond eigenlijk, omdat dus heel veel mensen naar Almere gingen, die wilden een tuintje. En toen dachten Surinamers dus van ja, dit is zonde. Het staat hier allemaal leeg en wij zitten in crappy pensions. Dus wat gebeurde er toen? Nou, wat er gebeurde, er werd net gezegd dat er een standbeeld moet komen voor boer Floor. Ben ik het helemaal mee eens. Maar dan ook een standbeeld voor Juust Maatrijk. Weet je, en Errol Brown. Dat waren de mensen die gewoon werkelijk met weer een soort connectie met het, zeg maar de wijk waar de Joodse ghetto was. Want er werd in de Nieuwe Markt gebeurde van alles en daar waren krakers bezig. En Juust die had van die krakers. Ja, die kraakbeweging in Amsterdam had hij geleerd dat er wat loopholes zaten in de wetgeving. Die is toen de Bijlmer gaan kraken. Juust Maatrijk, ik weet niet waar je bent en of je me kan horen. Maar jij hebt de Bijlmer eigenhandig zwart gemaakt. En ik vind dat jouw naam te weinig genoemd wordt. En dat je een standbeeld verdient. En het liefst op de plek tussen de hangbuikzwijnen en de kippen van boer Floor. Want daar gebeurde het allemaal. Ja. Nu is ook nog een vraag die misschien ook wel even meegenomen moet worden. Want dat wordt ook in een toneelstuk prachtig verbeeld. Dan leest een van de spelers leest allerlei krantenberichten uit die tijd voor. Ja. En een van die krantenberichten is bijvoorbeeld dat het Parool schrijft: Amsterdam stelt quota in, per trap niet meer dan één Surinaams gezin. En dat soort berichten zijn er heel veel. Hè? Ik geloof dat zelfs de minister-president iets roept van... niet te veel Surinamers daar en daar bij elkaar hokken. Was er sprake van een racistisch beleid? Hoe kijken jullie daarnaar? Er was zeker sprake van een racistisch beleid. En dat is natuurlijk vrij consequent. Want dat hebben bijvoorbeeld de Indische Nederlanders ook meegemaakt... toen zij kwamen uit... Dus het is gewoon een structureel manier van denken... die in het Nederlands systeem gebakken zit. Nou ja, wat in de voorstelling vooral naar voren komt... is hoe je als Nederlands staatsburger... dat geldt voor Indische mensen waarschijnlijk voor een deel ook... Molukse mensen in ieder geval... naar Nederland komt en behandelt en denkt... nou, hier hoor ik thuis. En Nederland zegt, nou, daar denken wij eventjes ietsjes anders over. En het als probleem ervaren, al die staatsburgers... die ze overigens helemaal zelf hebben gecreëerd. En dat uitte zich in de behuizing... in kansen voor mensen uit de ex-kolonie... in hoe ze bejegend werden. In vooral niks weten over... al die staatsburgers uit die kolonie. Een tweederangsburger, zoals ik het al zei. Ik vind het heel vervelend om te moeten constateren. En het is ook misschien vervelend om het op een zondagochtend... via de radio de huiskamer in te smijten. Maar Nederland is een racistisch... Dat racisme zit ingebakken in het Nederlandse systeem. Het is geen toeval dat het woord apartheid het meest... bekende Nederlandse woord is in het buitenland. En ik benoem het nu, niet omdat ik het erin wil wrijven... maar pas wanneer we een probleem vaststellen... kunnen we eraan gaan werken en kunnen we het beter maken. Maar dat is dus, dat was wel ook dat gevoel van... we gaan nu het heft zelf in eigen hand nemen. Dat bepaalde heel erg die acties natuurlijk in de jaren 70. Kun je zo'n kraakactie beschrijven? Hoe ging dat precies? Nou, je had van tevoren had je dus inderdaad met Just afgesproken. Weet je wel, Just en zijn mannen. Errol Brown wil ik nog noemen, want die leeft nog. En ik hoop echt dat hij dit programma hoort. Want die mensen verdienen echt meer lof dan dat ze nu krijgen. Nou, het is 11:00 s'avonds, het is zomer. Het gebeurt vaak in de zomer. En dan je gaat de lift in. Eén man bij de trap bij de lift. Eén man rechts, één man links. Weet je wel? Dan ga je de gang op. Je gaat de gang op en als je dan de gang op komt, dan kom je dus... In de Bijlmer heb je van die keukenramen en daarboven heb je dus zo'n een luik wat je kan openklappen. Daar gaat de kroebaal, jullie zeggen breekijzer, gaat ertussen. Je klikt dat ding open, dus dat bovenste raam flipt open. Daar pas ik zeker nu niet doorheen en niemand niet. Maar daar gaat dan een hand naar binnen met een riem, een broekriem. Dan haak je die broekriem om, zeg maar, dat hendeltje waarmee je hem openklipt. Je klipt hem open, raam gaat open, raam gaat naar binnen open. Een man springt erin, heeft vier... razendsnel wordt het slot veranderd, want Just had van tevoren uitgezocht welk slot je moest hebben. Andere man duwt een stoel naar binnen en een matras. En vanaf dat moment woon je daar. Ja, een hele mooie scène in de voorstelling. Ja, daar wou ik net naartoe. Want in die voorstelling, Manouska, ben jij dus de moeder... en jouw kinderen gaan kraken. Ja. En dat vind jij niet leuk. En jij reageert nogal heftig. Vertel eens, wat gebeurt er en waarom vond je dat niet leuk? Het is een dubbel gevoel. Ten eerste was het gevaarlijk. Je kon opgepakt worden door de politie. Het was inbreken, in haar ogen sowieso. Dat is het sowieso. En zij wilde, zij wil vooral veiligheid voor haar kinderen, zoals elke moeder dat wil. In de voorstelling zijn de kinderen 14 en 16. Niemand wil dat zijn kind van 14 en 16 midden in de nacht een huis in bezit gaat nemen van een ander. Maar het is wel dubbel, want als ze daar eenmaal zijn, denkt ze... maar wacht even, dit is toch wel even een stuk beter dan dat vieze pension waar we in zitten. Dus we blijven. Ja, nu zeg je, het is dubbel, maar in die voorstelling ben je ook wel een beetje... het is niet alleen maar dat je bezorgd bent, hoe durf je het gezag, et cetera... Dat komt uit, het is niet hoe durf je... maar ik ben degene die voor jullie moet zorgen. Als moeder. Ik moet ervoor zorgen dat jullie veilig zijn. Ik moet ervoor zorgen dat jullie geen gevaar lopen. Dus daar komt dat strenge wat jij ziet vandaan. Het is uit bezorgdheid. En ook de reflex aanpassen, niet opvallen, hard werken en dan verder komen. Ja, ook om die veiligheid te kunnen waarborgen. En Maarten, dat van die krakers is natuurlijk ook echt een prachtig romantisch verhaal. En ook, nou ja, niet alleen romantisch, er zit ook een hele harde werkelijkheid achter. Maar het is een sterk verhaal. Maar er was ook groeit daarna een samenleving in de flat. Maar er is ook een schaduwzijde aan die samenleving. Hoe vertellen jullie dat verhaal? Schaduwzijde aan de samenleving. Je vertelt het hele verhaal van een migrantenfamilie. En dat is wat voor ons belangrijk was. Die schaduwzijde is bijvoorbeeld, hè, dus je hebt twee kinderen en de een die wordt activist, wat de moeder moeilijk vindt, en gaat studeren. En de ander die gaat van school en die gaat drugs dealen. En kijk, wat voor ons belangrijk was, nogmaals, het ging niet alleen over wat toen gebeurde, maar wat maak je mee als je als migrantengezin in een land komt. Vaak worden migranten neergezet als of klaplopers of slachtoffers. Maar het zijn overlevingsmensen. Het zijn mensen die ervoor kiezen om een toekomst te bouwen voor hun kinderen, die beter zal zijn dan hun eigen toekomst. En dus alle figuren in, zoals dat ook hier was, iedereen kiest zijn eigen strategie om te overleven. Iedereen schat in hoe de samenleving werkt en denkt van, als ik dit pad neem, dan kan ik ergens komen. En dat zijn verschillende paden. Dat zijn de paden, de erkende paden, maar dat zijn ook de niet erkende paden. Dat zijn ook de criminele paden. En het hangt er vanaf hoe je naar de samenleving kijkt, welk pad je kiest. En jullie wilden gewoon al die aspecten van die samenleving of van die mini-maatschappij in de voorstelling verwerken? Ja, ook omdat we die verhalen kennen. En omdat het gaat over verhalen en emoties. En bedoel, ik heb ook vrienden van die generatie van deze kinderen die er niet meer zijn. Ja. Die ook keuzes hebben gemaakt. En ik vond het heel erg belangrijk dat je dat inzicht daarin, in die verhalen, kwam door deze voorstelling. Dus voor mij was het heel erg belangrijk dat juist dat ook verteld werd. En ook omdat het helaas nog niet helemaal over is. Ja. De verhalen of de dingen die mensen toen meemaakten, dat maken migranten nu of Surinamers in Nederland nog steeds mee. Dus wat hebben we geleerd van heel die geschiedenis? Maar goed, wat kun je leren van een geschiedenis als je het niet kent? Dus dat is de eerste stap. Heel belangrijk om dit verhaal en dit soort verhalen blijvend te vertellen, omdat ze direct te maken hebben met het nu. Ja. Voor ons een van de sleutelscènes in de voorstelling gaat over die zoon die dan verkeerde. Dat is het gesprek wat de moeder en de zoon hebben met zijn docent op school. En hoe hij eigenlijk gestuurd wordt, of eigenlijk door het systeem eigenlijk zegt van, nou, weet je, jij kan beter, maar dat doen, dat is veel beter voor jou. Ze zegt letterlijk, die docent, ga jij maar naar de LTS, dat is voorzichtig beginnen. Je moet dingen ook zien natuurlijk in een groter geheel. Ja, we hebben al gezien dat er een verband bestaat tussen de onafhankelijkheid van Suriname en de Bijlmer. Nou, de drugsproblematiek, die moet je ook groter zien. Want het is geen toeval dat de oorlog in Vietnam stopte in 1972. Ja? En wat er toen gebeurd is, je moet wel in de gaten houden dat het halve Amerikaanse leger verslaafd was aan smack, aan heroïne, brown sugar, weet je? En horse werd het ook wel genoemd. Toen dat leger terugging naar Amerika, verplaatste die markt zich. Want het was een markt, het was gewoon een markt. Er zit een leger en het leger gebruikt dat. Nou, toen het leger naar huis toe ging, toen zocht die markt, die zocht nieuwe plekken, nieuwe afzetgebieden. En dan kom je al vrij snel terecht in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Londen, Hamburg, et cetera, et cetera. En wie waren daar de bad boys van het moment? Dat waren de Surinamers en de Antillianen. Dus die smack die kwam terecht bij mijn tijdgenoten. Als je nu een zwarte verslaafde ziet of een junk ziet, dan is het iemand van mijn leeftijd. Het is iemand die aan de horse. Dat was snel geld verdienen. Zoals mensen nu naar Mokro Mafia kijken, dat was onze tijd. Maar is het dan zo dat het ideaal van de gliphoeven, wat een vrije, elkaar helpende gemeenschap is, dat het daardoor ernstige moeilijkheden raakt en dat het ideaal gaat, dat dat ook een keerzijde krijgt? Ja, ook daarin heeft de overheid een kwalijke rol gespeeld. Want het was niet zo laat me het oneerbiedig junks noemen, dat de junks naar de Bijlmer toe kwamen. Het was dat de methadonbus van de gemeente naar Gliphoeven gestuurd werd en daardoor kwamen die junks daar. Dus de gedachte was daar, laten we het daarmee wegstoppen. Ja, Nederland, Amsterdam heeft hele kwalijke dingen gedaan. Er waren 12 heroïnecafés. Denk er eens even over na. Heroïnecafés. Cafés waar je bewust een hele generatie gaat voeden met heroïne. Wat is dat voor een idioot idee? Laten we daar eens een keer een programma over maken. Want dat is ook iets wat heel pijnlijk is. Maar als we jou horen, want ik heb ook een stukje gezien of met een interview van jou over de Gliphoeven, heb je het ook over de Gliphoeven als een hele mooie minimaatschappij met een bar. Precies. En een man die nog met een winkeltje eigenlijk in de flat. Precies. Dus het heeft een beetje die twee kanten. Ja, het heeft die twee kanten. Want aan de ene kant had je zeg maar een overheidsbeleid. En de manier waarop mensen van buitenaf er tegenaan keken. En aan de binnenkant dachten wij, dit zijn mogelijkheden. En de milestones waar wij het over hadden, je had een beweging die heette Lozon. Dat was de politieke tak. En die zocht dingen politiek uit. Maar de milestones deden dat cultureel. Wij maakten voorstellingen. Ik bedoel, Maarten en Manoushka, die komen uit een beweging die min of meer te maken heeft met wat er toen in de Bijlmer gebeurde. Ja. Dus we gaan het gesprek afronden. Hopelijk is er enthousiasme ontstaan voor de voorstelling. Ja, enthousiasme voor de voorstelling. En nog één dingetje. Ik was dus ook bij die voorstelling. We waren en ik liep eruit. En er waren twee jongens of drie jongens van een jaar of 16, 20. En die zeiden tegen elkaar, nooit geweten. Wat heb ik een hoop geleerd vandaag. Ja. En dat vond ik mooi om te horen. Ja. En ik raad iedereen die nog niet geweest is, inderdaad, ga. En ga er desnoods voor, want het is nu nog even in Amsterdam en straks moet u de provincie in. Dus grijp uw kans. Mag u de provincie in? Ja, zo kan het. We komen overal, hè. In alle grote steden ook. Dus kom vooral kijken, inderdaad. Hartelijk dank, Maarten van Hinten, een van de scenario-schrijvers van Gliphoeven, actrice Manoushka Zegelaar-Beveld en Gilly Koster, Bijlmerkraker van het Eerste Uur. En de voorstelling Gliphoeven van Orkater en het Bijlmer Parktheater is de komende maanden dus in heel Nederland te zien. Voor meer informatie kijk op orkater.nl. En wij zonden eerder de radiodocumentaire trouwens uit Gliphoeven, een vergeten strijd, waar onder andere ook Gilly in te horen is. Ze gingen in de jaren 30 van de vorige eeuw om met de grote intellectuelen van die tijd. Ze waren communisten. Ze vochten voor gelijkwaardigheid op vier continenten. Hun namen zijn Otto en Hermina Huiswoud. Een powerkoppel met een ongelooflijk verhaal vol passie en betrokkenheid. Otto Huiswoud werd in 1893 geboren in Paramaribo, 30 jaar na de afschaffing van de slavernij. Otto was reislustig. In de jaren 10 van de vorige eeuw meerde hij aan op de grote vaart en ging aan de slag als matroos. Ontevreden over de werkomstandigheden aan boord stapte hij af in New York. En deze beslissing veranderde zijn leven. De wijk Harlem is op dat moment het brandpunt van de zwarte emancipatie, genaamd Harlem Renaissance. Intellectuelen, kunstenaars, activisten en schrijvers werken aan een nieuwe cultuur. Otto wordt lid van de Communistische Partij. En vanaf dat moment zal zijn handel en wandel onder het vergrootglas komen te liggen van veiligheidsdiensten. Maar het revolutionaire elan is te groot. Bij de oprichting van de Communistische Partij in de Verenigde Staten is hij aanwezig om een resolutie aan te laten nemen die de vrijheidsstrijd van zwarte mensen onderdeel maakt van de op handen zijnde wereldrevolutie. Waar strijd is, is ook liefde. Hij ontmoet Hermina, die op dat moment zich inzet voor de burgerrechtenbeweging in Amerika. Zij kwam uit Frans-Guyana. Ze trouwen en vanaf dat moment zijn ze onafscheidelijk. Ze gaan naar Europa, want ook daar moet de mens worden bevrijd. Beiden zetten zich in voor het tijdschrift The Negro Worker, dat de positie van de zwarte arbeider wil verbeteren. Hermina vertaalt artikelen naar het Engels. Vanuit Hamburg wordt het gedrukt en verspreid. Maar wanneer de nazi's aan de macht komen, vluchten de Bonnie en Clyde van de zwarte emancipatie naar Parijs. Onder schuilnamen trekken ze met het illegale tijdschrift in geheime koffers door Europa om het woord van verzet te verspreiden. In 1934 worden ze uiteindelijk gearresteerd en naar Nederland uitgezet, waar ze hun werkzaamheden onverdroten voortzetten. Terug in Suriname pakken de Nederlandse autoriteiten Otto op verdenking van communistische activiteiten. Een proces krijgt Otto niet. Hij gaat 1,5 jaar de bak in. En na zijn vrijlating staat Otto nog 3 jaar onder huisarrest. Ze verhuizen terug naar Nederland, waar ze zich gaan inzetten voor de vereniging Ons Suriname in Amsterdam. Otto sterft op 67-jarige leeftijd. Hermina overleed in 1988. Dit ongelofelijke verhaal kwam tot mij dankzij het werk van de Black Archives. Een instelling die zich ten doel stelt om vergeten geschiedenissen te vertellen. Zij stuitte 20 jaar na haar dood van Hermina, in de zolderkamer van Vereniging Ons Suriname op een stapel dozen die schatten bleken te bevatten. Het archief dat Hermina al die jaren had bijgehouden. Boeken, tijdschriften, pamfletten, foto's. De zolderkamer is de plek waar geschiedenissen liggen te wachten op ontdekking. Maar toch, Otto en Hermina waren uniek. Larger than life. Onvergetelijk. Ik wil een Netflix-serie van 20 delen over dit onwaarschijnlijke leven met in de hoofdrol Manoushka Zegelaar-Breveld en Gilly Koster. Dankjewel, Advocader. Dat gaan we pitchen, toch, bij Netflix. De Black Archives heeft trouwens sinds een tijdje ook een dependance in de Bijlmer. En onze volgende gast, Wouter Pokorny, die is daar ook bij betrokken. Wij zenden dus uit vanuit No Limit in Bijlmermeer in Amsterdam-Zuidoost, waar we zitten vanwege de Maand van de Geschiedenis. En we gaan weer luisteren naar Kiddo C en Mr. Mizzo met een ode aan de Bijlmer. Mag ik even wat context geven? Voordat we beginnen, ja, het is niet zomaar een ode. Even DJ, bring it back. Ja, het is een nummer geschreven in 2002, opgenomen in 2004. Kreeg er toen heel veel gezeik mee met het stadsdeel en andere critici, want die vonden het een negatieve beeldvorming van de Bijlmer. Maar het was gewoon wat ik zag uit mijn raam, mooie dingen, minder mooie dingen. Dus wat dat betreft kan je zeggen, het is een ode. Want als je van iets houdt, dan accepteer je het mooie en het slechte ervan. En dat snapte niet iedereen, ook niet TMF, die de clip toen niet wou uitzenden omdat er beelden in waren van de Bijlmerramp. Dat waren gewoon beelden van NOS. Dus ja, die clip is nog steeds te zien. Ga checken. D7, Klapper, nieuwe EP, ook nog steeds te checken. Geproduceerd door Jacob en Jeffrey Kroeser van Vinger.nl. Dus we blijven dat ding doen en we rappen nog steeds de Bims. Dus let's go. Ja? Thank you. De plaats waar ik woon. Ik ben de koning zonder kroon waar ik woon. Het lijkt alleen niet zo, ik doe gewoon waar ik woon. Kiddo's en Steez is incognito waar ik woon. Er zijn meer MC's met overflows waar ik woon. Dan wordt het altijd zo. Zal altijd zo zijn waar ik woon. Waar ik woon. 90% van de inwoners allochtoon. Instanties en de winkels ook. Er is één coffeeshop, veel toko's waar ik woon. Er is ook nooit gebrek aan crack en coke waar ik woon. Junkies en dealers domineren de zone waar ik woon. Shoppers doen niet aan koopavond waar ik woon. Taxis komen ook niet, worden beroofd waar ik woon. Maar fuck, ik wil meer snorders dan metro's snorders waar ik woon. Hey, waar ik woon. Je komt overal waar je moet zijn, Isabi toch? Yo, waar ik woon. Zeg het luid, yo. Pop je vuist, yo. Dit is Zuidoost. Waar ik woon. Zeg het luid, yo. Pop je vuist, yo. Jullie mogen ook niet vuist. Waar ik woon. Zeg het luid, yo. Pop je vuist, yo. Dit is Zuidoost. Waar ik woon. Jawel. Check it, yo. Niemand geeft de fok om de buren of de buurt waar ik woon. Dus het is niet echt schoon waar ik woon. Bankstellen, wasmachines, oude telefoons, tv-toestellen en poepluier groeien in de boom. Zelfs de autochtonen zijn zo waar ik woon. Trekken ook sociaal, asociaal to the bone. Jerry Springer show live op straat waar ik woon. Een nacht zonder sirene van Popo. Raar waar ik woon, daar waar ik woon. Loet de dood om de hoek elke dag. De riach lacht zich dood waar ik woon. Maken meer dough aan de spanning waar ik woon. L.A. Boeing maakt een noodlanding waar ik woon. Zien een flat aan voor een landingsbaan waar ik woon. Sinterklaas laat het graag over waar ik woon. En zwarte pieten worden gepakt met sticks en stones. Maar yo, waar ik woon. Zeg het luid, yo. Pomp je vuist, yo. Dit is Zuidoost. Waar ik woon. Zeg het luid, yo. Pomp je vuist, yo. Waar ik woon. Zeg het luid, yo. Pomp je vuist, yo. Dit is Zuidoost. Waar ik woon. Jawel. Luister, ik kijk uit het raam, word vaak zomaar boos waar ik woon. Want ze breken het nou af waar ik woon. Dat vind ik best wel lach, we lachten best wat af waar ik woon. Nu ben ik groot gebracht, is een split gepakt, is een chick gebakst waar ik woon. Is de show geript, flow ontwikkeld waar ik woon. Luister van mijn broertje en zusjes verschoond. Gezellig barbecuen op de tuin waar ik woon. Voel me hier thuis, al wordt het verguisd waar ik woon. Fuck wat je ziet op de buis. De zomer is de bom waar ik woon. Dan lopen ze erbij alsof ze ontsnapt uit video's. Mooi gewassen auto's, jiggy hoes en rugged pro's. Geen enkele plek, zo talk, dat is waar ik woon. Zuidoost, Gaanse Hoef, K-Zone. Waar ik woon. Dat is waar ik woon. En jullie zijn allemaal welkom waar ik woon. Waar ik woon. Zeg het luid, yo. Pomp je vuist, yo. Dit is iedereen. Waar ik woon. Zeg het luid, yo. Pomp je vuist, yo. Dit is Zuidoost. Waar ik woon. Zeg het luid, yo. Pomp je vuist, yo. Dit is Zuidoost. Waar ik woon. Jawel, jawel. Nu even iedereen, iedereen, iedereen. Waar ik woon. Woon. Zeg het luid, joh. Hey, pomp je vuist, joh. Dit is zijn. Waar ik woon. Jawel, man. Bless up, iedereen. Jullie zijn welkom hier. Sosa Lobby. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Ja, dankjewel, Kiddo C en Mr. Misso. En wij hadden het over de geschiedenis van de Bijlmer. En nu richten we onze blik op de toekomst. Want woontorens met name als Hillside en Ruby Gardens, dat klinkt toch anders dan Grubbehoeven of Gliphoeven. De Bijlmer moest na de ramp vernieuwen, dus werd er vanaf de jaren 90 een grote vernieuwingsoperatie ingezet. Er kwamen koopwoningen en studio's en veel van de oude galerijflats verdwenen. Ja, maar is de Bijlmer nog wel en wordt de meest multiculturele wijk van Nederland misschien ook wel bedreigd door de zogenaamde gentrificatie? We vragen dat aan stedenbouwkundige Wouter Pokorny. We hoorden hem net al bij de kinderboerderij, geboren en getogen in de Bijlmer, en aan economisch grootstedelijk strateeg, jawel, Nadia Awaki. Welkom allebei. Wouter, we zeiden al, je bent hier opgegroeid. Is er nou, als je aan je jongens, je jeugdjaren denkt, is er dan één herinnering die gelijk boven komt drijven? Die gelijk naar boven komt? Bedoel je echt tienerjaren of voor basisschool? De keuze is aan jou. Ik vermoed de basisschool, maar ik weet het niet. Zeg het maar. Zeker ook met het nummer van Nette. Ik merk dat ik heel erg een identiteitsvorming heb gehad, ook via de metro. Specifiek dan Zilvermeel. Dus dat is eigenlijk dagelijks, maar zeker als je opgroeit in Ganshoef. En in mijn tijd had je nog de haltetijd aan de koelkast hangen. Ik wist ongeveer hoeveel minuten en welke route ik door de flat kon maken, et cetera, om een paar seconden te winnen. Dus het horen van de metro van Kraaijenes naar Ganshoef was voor mij een startschot om eigenlijk Usain Bolt verlegen te maken. Dus daarmee red ik nog net. Maar even heel serieus, dat is het dagelijkse, maar het zijn natuurlijk aangrijpende herinneringen. Ik was 6 jaar toen de vliegtuigramp plaatsvond. Ik zou ook nooit vergeten hoe dat voor mij was. En ja, zo, maar het zijn natuurlijk ook gewoon mooie nostalgische dingen. Noem eens eentje dan nog. Maar er was iets met een glijbaanachtig ding. Of, ja, de glijbaan, dat is zeker voor de jaren 80 en 90 kids, is dat een gegeven van, in Ganshoef had je een glijbaan onder de metrobaan. En als ik dat weer vanuit mijn architectonische perspectief bekijk, of stedenbouwkundig, zou ik zeggen van, dat is gewoon typisch een restruimte, waar eigenlijk dus een kunstwerk staat. Voor de kids was het natuurlijk gewoon een hele mooie glijbaan, maar het is eigenlijk ook een kunstwerk. En ja, daar speel je dan. En daar maak je ook weer alles van. Dus voor mij symboliseert dat best veel, want het is iets wat ook verdwenen is. Maar het is ook iets waar je zelf je verhaal ging maken. En omdat er zijn natuurlijk meerdere glijbaren, maar omdat deze uniek is, wordt het een landmark, wordt het een icoon. En nu ik wat ouder ben en ik kijk terug, of ik heb in andere plaatsen kunnen wonen, ik heb veel steden kunnen bestuderen, dan merk je dus dat er ook een bepaalde schaarste is van dat soort voorzieningen. Ja, maar was het nou zo dat, want het was geloof ik best een hoog ding en niet geheel risicoloos, was het ook een soort wedstrijdje wie het meest durfde? In ieder geval bij mijn vriendengroepen natuurlijk altijd. Ja, nee, serieus. En ook het klimmen naar boven toe, dat soort zaken. Je gaat niet via de trap. En je wilt sneller gaan, dus je pakt zand van beneden. En is dan de buurt die jij nu beschrijft uit je jeugd, is dat de buurt die je nu ook nog terugziet? Als je het wilt zien, kan je echt wel elementen zien. Maar het is ook, daarom vroeg ik een beetje specifiek naar de leeftijd. Want als student, en zeker als tiener, heb ik die buurt al gigantisch zien veranderen. En als student heb ik het kunnen begrijpen, omdat ik ook over die processen aan het leren was op de universiteit. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, van als je er nu terugkijkt, zijn grote delen van de Bijlmer constant in verandering, heel erg opgelegd. Maar als je ook gaat kijken naar wat is dan datgene wat je identiteit vormt vanuit die buurt, dan kan je nog wel elementen zien die je daar, ja, die denk ik altijd zullen blijven. Ja. En wat is dan de grootste verandering geweest die je hebt gezien? Nou, we hebben het letterlijk over sloop gehad van 50 tot 60% van de wat destijds hoogbouw was. Wat minder mensen misschien benoemen, vind ik bijvoorbeeld ook heel belangrijk om wel te benoemen, zijn ook het verlagen van dreven waar het kon. Wat zijn dreven? Oh ja, dreven is dan iets typisch Zuidoost. Dat zijn eigenlijk de wegdekken voor de auto's. Die dan op plus 1 niveau. Eerder in het uur werd het op 3 hoog genoemd. Zeg maar, de auto's reden op plus 1 en gingen zo de garages in. Dus je had een verhoogd wegdek, elevated road. En dat is weer georganiseerd om zo snel mogelijk de Bijlmer te verlaten of naar de winkelcentra te kunnen. Dus dat is gericht op efficiëntie. Onder de dreef, dat is heel belangrijk om altijd te benoemen, ging het juist over dat je ging dwalen door het groen. Dus dan heb je niet hele harde grids of hele harde lijnen, dat je snel in het winkelcentrum bent. Ja, nu ben jij grootstedelijk strateeg, Naantje. Jij woont nu ook, geloof ik, een jaar of 6 in de Bijlmer. Verhuisd. Pas een jaar. Pas een jaar? Ik ben een gentrifier. Ja. En ja. Ben je ook een believer inmiddels? Sorry? Ben jij ook een Bijlmer believer inmiddels? Ik voel me heel zeker thuis, ja. Ja. Ja. En als jij die, je hebt het niet meegemaakt, maar de Bijlmer zoals die was en nu is, we hebben het steeds over dat begrip gentrificatie. Kun je ons uitleggen hoe je dat in de Bijlmer terugziet? Nou ja, wat je nu ziet is dat Zuidoost ook weer in een fase terecht is gekomen waarbij de grootscheepse ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Ontwikkelingen die eigenlijk niet per se zijn ontstaan vanuit de lokale behoefte of gemeenschap, maar die zijn ontstaan vanuit de behoefte van de stad om te groeien. Er moet bijgebouwd worden. Er ligt een bedrijfterrein, Amstel 3, waar niet in geïnvesteerd werd. Dus daar moest iets mee gebeuren. En eigenlijk vanuit die ontwikkeling, dat is het startpunt. En wordt er vanuit daar gekeken van, goh, hoe kunnen we dan ook verbinden eigenlijk met wat Zuidoosten is en de lokale behoeftes. Terwijl het naar mijn idee andersom zou moeten. Wat zou de grootstedelijk strateeg in dit geval, die zegt dan andersom zou moeten? Leg eens uit. Kijk, gentrificatie kan je eigenlijk in het kort samenvatten als een ruimtelijke uiting van het kapitalistische systeem. Waarbij eigenlijk kapitaal leidend is. Dus dat zie je ook eigenlijk in hoe de stad ontwikkeld wordt. De ontwikkelaars die eigenlijk het geld hebben om te investeren, die kunnen instappen. Het ligt ook aan de basis van het verdienmodel van de stad. Laat ik zeggen, het hele systeem zorgt er eigenlijk voor dat het geld leidend is. Eigenlijk degene die kunnen investeren. En leeft er ook een algehele notie dat wijken waar het moeilijk gaat, waar bepaalde sociaal-economische omstandigheden zijn, dat je die wijken moet mengen met mensen van buitenaf die geld hebben, en dat vervolgens lokale bewoners zich daaraan zouden moeten optrekken. Maar meestal wonen die mensen wel, maar werken ze bijvoorbeeld ergens anders, of hebben ze hun investeren ze niet echt in de buurt, toch? Dat is vaak. Ja, of ze fietsen om, zeg maar, naar een andere school. Dus volgens mij is in Nederland de segregatie in het onderwijs het grootst. Maar het gaat überhaupt eigenlijk om de notie dat je iets van buitenaf nodig hebt om in die wijk te plaatsen. Ja. En dat per definitie iets zou zijn waarbij dan lokale bewoners iets aan zouden hebben. Ja, Wouter, jij schrijft in het Parool hier letterlijk een stuk over, hè, een tijd geleden alweer. En dan zeg je van, ja, wat er gebeurt met de Bijlmer is eigenlijk niet helemaal in orde. Want men probeert dat verleden van het stadsdeel uit te gummen. En dat moet je nou juist niet doen. Wat bedoel je daarmee? Kleine correctie, ik heb niet zelf geschreven. Het was een interview of een paar interviews. Wat er ook wel het politieke beleid, of wat hier veel wordt gezegd, is dat het moet aansluiten op wat ze dan buurtidentiteit of DNA zijn. Allerlei zachte woorden voor eigenlijk het sociaal-culturele. En dat de wijk niet te snel of liever niet radicaal hoeft te veranderen voor de vernieuwing. Maar we kunnen best wel veel halen vanuit, ik zou zeggen, rond de eeuwwisseling, toen projectvernieuwing Bijlmer meer grootschalige verandering heeft toegepast. En natuurlijk ook vanuit de ontstaansgeschiedenis. Gewoon, ik zou willen aanraden dat als je naar de Bijlmer, die eigenlijk 54 jaar oud is, als je telt vanuit de eerste woning of de eerste paal, hebben we het over heel jong stadsdeel. En als je dan wel die geschiedenis beschouwt alsof het, laten we zeggen, een eeuw oud is, hopelijk komt er dan ook een positie van waardering naar boven. Dat je inderdaad niet gaat onderschatten hoeveel hier eigenlijk is gebeurd, hoeveel potentie is misgelopen en wat hier eigenlijk gewoon rondloopt en wat ook terug wordt komen om de Bijlmer te helpen vernieuwen een volgende fase in te gaan. Dus dat is eigenlijk mijn pleidooi als ik dat soort gesprekken voer van... Neem die geschiedenis heel serieus en niet zozeer alleen maar vanuit het romantiseren... maar echt wetende dat er nog heel veel onderbelichte, verscholen kwaliteit en krachten zijn... Die eigenlijk een toekomstperspectief kunnen vormgeven. Want je zei ook van de Honingraat-flats. Die architectuur die bepaalt eigenlijk al voor een deel de samenleving in een gemeenschap, zeg maar, een flat. Want je komt elkaar sowieso tegen bij de lift. En kun je daar iets over zeggen? Ja, hoe de architectuur de buurt bepaalt? Nou, in het artikel had ik het inderdaad over de flat waar ik zelf vandaan kom. Toevallig geen Honingraat-flat. Maar de principes zijn wel van... In tours presenteer ik het simpel. Zeg ik van, je komt in een doosje, laten we zeggen je auto, kom je aan over de weg, verhoogd. Destijds kom je aan en rij je vervolgens van de dreef in een andere doos, de garage. In bij de meeste flats hebben we dan een loopbrug. Die blijven dan op plus +1 of die gaan dan naar de binnenstraat. Of op een galerij kom je terecht. En zo ga je naar je laatste doosje, wat je huis is, of dan wel niet je kamer binnen die doos. Dus het is een heel erg... het is een machine, een woonmachine. Het wijk is echt bedacht van zodanig, wat ze noemen top-down, van zo leef je. En ja, dat betekent dat ook er heel veel momenten zijn. En ik heb dat als kind meegemaakt, dat je speelt in de binnenstraat... en dat mensen zo thuiskomen. Jij bent hun aan het lastigvallen omdat je plezier hebt. Zij willen naar huis. Of je wordt, ja, net als bij elke woonflat denk ik wel, je komt elkaar tegen de lift. Dat zijn best wel awkward momenten waar je niet het gevoel hebt van... ja, we hoeven echt een heel gesprek hier te vormen. Dus dat zijn ontmoetingsmomenten waar niemand echt op zit te wachten, lijkt mij. Maar je moet het wel met elkaar gaan rooien dus. Als je wil. Je kan ook de trap nemen, zei ik toen net. Ja, maar dat is soms wel een eindje. En dan moet je wel een goede conditie zijn, is het niet, Gilly? Nee hoor. Hoe moet het dan verder met die Bijlmer? Als het karakter is van, je moet vooral denken aan wat er is en wie er waren. Wat is dan de les voor de stedenbouwkundigen? Wat moet er gebeuren? Ik ben geen stedenbouwkundige. Nee, maar in algemene zin. Vragen zou je aan Wouter moeten stellen. Ja. Kijk, ik kijk er vooral naar als econoom. En dan zie je eigenlijk dat, eigenlijk aansluitend op wat Wouter zegt... die ontwikkeling, er is natuurlijk al van alles. Het is niet zo, zeg maar, dat je eigenlijk van niks begint... en dat er nu opeens wordt nagedacht over... we gaan Zuidoost ontwikkelen. Er is al heel veel. Maar er is ook heel veel wat eigenlijk in die tijd... dat de Bijlmer zich ontwikkeld heeft... ook niet tot bloei heeft kunnen komen. Maar ook, hoe bouw je eigenlijk voor een samenleving... in plaats van dat we eigenlijk nadenken over... een bepaald idee hebben van wat de stad is. En dat je gewoon kijkt, bijvoorbeeld... welke voorzieningen zijn er nou nodig op buurtniveau? Wat doen we met het onderwijs? Wat doen we met zorg? Dus wat doen we met het... Ja, dus eigenlijk meer van onderop en kijken wat er al is... en dat goed benutten en uitbuiten, zeg maar. Ja, en ook echt breken, zeg maar, met het idee dat als je iets van buiten naar binnen haalt... als hier meer kapitaal in de wijk komt... dat dat per definitie iets is waar de bestaande bewoners iets aan hebben. Ja. Want... Ja, dat is niet precies. Nee, de boodschap is duidelijk. Hartelijk dank Wouter Pokorny en Nadja Wakki. Voor wie meer wil weten over de Bijlmer van de toekomst... is er de expositie waar jij aan hebt gewerkt. Speculate or Die Trying. Over de invloed van de gentrificatie en de community hier in de Bijlmer. Die vanaf 14 oktober te zien is. En dit was OVT vanuit buurthuis No Limit in de Amsterdamse Bijlmer. En daarmee, laat ik u over... aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Mensen met schulden hebben financiële stress en de ellende is... dat je niet weet wanneer je eruit komt. Het is de uitzichtloosheid. Gemeenten geven inwoners een app voor financieel overzicht. Maar als je dat zomaar aan gaat vinken... terwijl het je belastingdienst, je bank en allerhande andere zaken koppelt... dan voel ik me niet zo toegeroepen. Bovendien lost het financieel overzicht je geldproblemen niet op. Er komt niet daadwerkelijk een buddy langs met een zak geld... die zegt, hier kan je boodschappen wel betalen. Financiële technologie in de schuldhulpverlening. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer.